निरुक्त स्वाध्याय थोड़ा सा पूछना जी। निषाद शब्द है जी, ये तीसरे शरणम अस्मिन पापकम जी, तो उसमें निषदनो भवति ये भी एक दिया हुआ है अजमेर वाले में पृष्ठ संख्या 37 पर 3-2। तो ये जो निषदनो भवति जी, ये निषदनो भवति इसमें कारक कौन सा मानेंगे? कितने इस पुस्तक मेरे को, मैंने लिख तो 37 रखा था लेकिन मेरे को मिला नहीं, मेरे को भी दूसरे तीसरे तीसरे अध्याय का दूसरा तीसरे अध्याय का दूसरे हाँ ठीक है जी, ये ऊपर तो निषाद है कस्मान निषदनो भवति निषण्णम अस्मिन पापकम इति, निषण्णम अस्मिन पापकम ये तो अधिकरण में हो गए, अधिकरण में हो गए। ये निषदनो भवति इसमें क्रांति कर्मण आठवें खंड बताए, तीसरे अध्याय का निघंटू की दृष्टि से 2-3। आपके पास कौन सी पुस्तक है? हाँ जी, ये जो पंचजना हाँ पंचजना से पहले हाँ ठीक है, हाँ उसके अंतिम से जो यत पांच जन्य या विषा इससे पहले है, आपके पास चंद्रमणि जी वाले हाँ। तो उसमें 180 पृष्ठ हो गया, अच्छा अच्छा ये चत्वारो वर्ण निषादक निषदनो भवति, नीचे नीचे जाने वाला कर्ता कारक में होना चाहिए, कर्ता में ठीक है जी, निषदन हाँ नीचे नीचे जाने वाला इस निषीदति निषदन यहाँ वैसे क्या सदली विषरण गत्य साधनेशु निषदन नंदी पचादी भी ल्युणी नचा ल्यू भी हो सकता है ल्यू करता मैं जी, एक अजमेर वाले में पृष्ठ संख्या 39 भी आता तो बिया तयते इतिवा बिया तयत इतिवा, इसके प्रसंग में इसमें धातु ब्रह्मुनि जी ने मानी है यत निकारे निकारे निकारे, मैं धातु पाठ में निकारोपस्कारयो यत चुरादिगण में निकारोपस्कारयो जी जी, तो ये निकार शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या, वैसे तो ये हिंसा परक अर्थ ले रहे हैं जी जी, निकारोपस्कार है वो मैं निकार शब्द कितने अच्छा यत निकारोपस्कार है जी चुरादी यत यत निकार स्वरूप। ये तो उपस्कार तो साफ करना होता है, उपस्कार आगे करना है, निषेध करना, निकार का किसी ने अर्थ किया निषेध करना जी, हटाना। तो वो ये निकार का अर्थ हटाना या निषेध करना कैसे निकलता है? नीव सर के कारण ही निकल जाए तो कार मतलब तो है क्री वही क्री धातु ये कार तो नी निषेध अर्थ में निषेध करना ऐसा भी जी। धातु पाठ में भी देखा जा सकता है वो जो मीमांसक जी का वो मैंने देखा जी, वो मीमांसक जी वाला देखा मैंने, वो अर्थ तो लिखा हुआ है लेकिन ये निकार से कैसे निकल रहा था ये अच्छा अर्थ ये दिया है, अर्थ तो ये दिया आघात करना निषेध करना। न्याय दर्शन में भी आया था ना वैयात्ते ने उच्चते दृशिशी वैयात्ते दृशिशी वैयात्ते दृष्ट दिठाई से आपने बताया था जी हठपूर्वक जी। ये अजमेर वाले में पृष्ठ संख्या 40 219 इसमें विद्युत के लिए वर्णन किया गया जी, 3-2 का ही है ये जी। तो विद्युत तड़ित भवती इति शाकपूर्णी जी, इसके बाद कहते हैं सा ही अवताड़यति दूराच्च दृश्यते। तो इसमें अवताड़यति ये तो तड़ित की दृष्टि से हुआ, ये जो दूराच्च दृश्यते ये विद्युत के कारण से है, यह तड़ित को ही अवताड़यति और उसी को खोल रहे हैं दूराच्य दृश्यते। विद्युत का अर्थ कथन हो गया तड़ित, विद्युत का अर्थ तड़ित हो गया, तड़ित प्रचलित था जी, तो बता दिया कि विद्युत तड़ित होती है। नहीं तड़ित शब्द यहाँ पर नहीं, तड़ित विद्युत तड़ित भवती ऐसा बोल रहे ना, विद्युत तड़ित भवती शब्द तो यहाँ पर तड़ित की दृष्टि से है जी, तड़ित मंत्र में जो शब्द है वो यानो दूरे तड़ितो तड़िता, तो तड़ित शब्द तो मूल में है। अच्छा दूरे जी, तड़ित को खोला इन्होंने विद्युत शब्द से जी जी, तो विद्युत तड़ित भवती इति शाकपूर्णी है। अच्छा ये तो विद्युत अर्थ के द्वारा खोला, विद्युत के द्वारा खोला। अब जो कहा साही अवताड़यति ये तो तड़ित को खोल दिया, तड़ित को खोल दिया। अब ये जो दूराच्य दृश्यते है ये तड़ित को खोल रहे हैं या विद्युत को खोल रहे हैं? द्युत दीप गुरु जी, ये जो दूराच्य दृश्यते बोल रहे हैं इसका अर्थ है कि अंतिक नामत्व अभावम दर्शयंती अनेन, दूराच्य दृश्यते इसलिए बोला कि यहाँ पे जो तड़ित है वो अंतिक नाम नहीं है, अंतिक नाम चल रहे थे ना गुरु पढ़ पढ़िए, शुरू में ये लिखा था तड़ित इति अंतिक वधयो संश्रिष्ट कर्म ताड़यति इति सतः, ये जो मंत्र है इससे पहले दिया है निघंटु में, तड़ित इति अंतिक वधयो संश्रिष्ट कर्म, संश्रिष्ट संश्रिष्ट कर्म माने दोनों के लिए था गुरु जी, संश्रिष्ट कर्म है ये, संश्रिष्ट साझा कर्म है अर्थ में भी पड़ा हुआ है और वध कर्मों में भी पड़ा है। सतह तो यानो दूरे तड़ित या अरातयो, जो दूर भी और समीप भी ऐसे अर्थ है ना मंत्र में, तो यानो दूरे तड़ितो या अरातया अभिसंति जंभयाता अनपनस है कर्म रहित, दूराच्य दृश्यते ये तो अर्थ कथन। यहाँ पे जो तड़ित शब्द प्रयोग किया जा रहा है उसका अंतिक अर्थ नहीं है, केवल वध अर्थ है, अभी तो इदम अंतिक नाम एव अभिप्रेतम स्यात्, लेकिन तड़ित का अर्थ अंतिक भी होता है, ये दूसरा दे दिया है। और जो दूराच्य दृश्य दे तड़ित का यहाँ विद्युत भी अर्थ लेना है इसके लिए। साही अवताड़ी दूरात से दृश्य थे जी, तड़ित है वो दूर से दिखाई देती है जी, तो इसको विद्युत से नहीं जोड़ सकते जी। विद्युत शब्द शब्द रचना की दृष्टि से कह रहा हूँ, वी मतलब विशेषण दूरेण विशेषण द्योतते द्योतते दृश्यते, क्योंकि तड़ित ताड़न करती है तो तड़ित हो गया और दूर से दिखाई देती है, इसलिए यहाँ तड़ित का मतलब विद्युत है। दूर से दिखाई देती है विद्युत का अर्थ हो सकता है, चमकती है ना, प्रकाशित होती है ना जी। विद्युत की उत्पत्ति बता रहे हैं हाँ, कि वो दूर से दिखाई पड़ती है, तो दूर कोई धातु या कोई शब्द लेके विद्युत शब्द तो बनाना पड़ेगा, अध्यार कर रहे हैं दूर तो दूर से वी से आचार्य जी का वी से वी से दूर अर्थ ले लेंगे जी, और द्युत द्युत से प्रकाशन प्रकाशन अर्थ ले लेंगे। अपितु इदम् अंतिक नामेव अभिप्रेतम् स्यात्, तो अगले उद्धरण के लिए ना गुरुजी, अगले मंत्र के लिए। दूरेपि सन अंतिक एव सन दृश्यसे, दूर होते हुए भी अंतिक जैसे दिखाई देती है, तो ये तो तड़ित अंतिक, ये अगली पंक्ति से तो ऐसे ही लग रहा है गुरुजी जो बोल रहे हैं अगली पंक्ति में कि ये वाला तड़ित शब्द तो अंतिक के लिए है, तो ऊपर वाली पंक्ति में स्पष्ट करने के लिए बोल दिया कि यहाँ पे जो है ये अंतिक नाम नहीं है, साही अवताड़े थी दूरात से दृश्यते ही है केवल। पच्चय क्यों लगाए हैं फिर, साही अवताड़े थी दूरात से दृश्यते, वो तो ठीक है ना गुरुजी, इसमें समस्या क्या है, वो अवताड़ित करती है और दूर से दिखाई पड़ती है, माने वो अंतिक का नाम नहीं है, अंतिक अर्थ अंतिक अर्थ में नहीं है, पर ऊपर जो है मंत्र में तो ऐसे ही दिया है, ये शाकपुणी की बात है वैसे, याश्च नो दूरे तड़ितो याश्च अंतिके अरातयो अदान कर्माणो अदान प्रज्ञा व जम्भयता अनप्न स, यहाँ तक आपनोति इति सतः, ये तो शाकपुणी का नहीं है, विद्युत तड़ित भवति ये शाकपुणी है, विद्युत तड़ित भवति इति शाकपुणी जी। हाँ संश्लिष्ट कर्म, ये तीसरा अर्थ आ गया ना, ये तो उन दो से भिन्न अर्थ आ गया यहाँ पर, त्वया वयम सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या दधीमहि यानो दूरे तड़ितो या अरातयो, यहाँ पर तड़ित का अर्थ है अंतिके, मंत्र में 40 पृष्ठ पर अजमेर वाली पुस्तक में याश्चनो दूरे तड़ित याश्चन दूरे तड़ित याश्च अंतिके अरातया, यहाँ तड़ित का क्या अर्थ लगेगा, याश्च नो दूरे तड़ित तड़ित माने समीप है गुरु जी, तो तड़ित का अर्थ ही खोला याश्च अंतिके है जी, याश्च नो दूरे याश्च अंतिके अरातया, जो दूर या नजदीक अराती हैं जी, जम्भयता अनपनस, तो यहाँ विद्युत नहीं है, तड़ित विद्युत नहीं, एक प्रकार से यहाँ दूर और नजदीक अर्थ दे दिया। अचीर जी इसको तीसरा अर्थ मानेंगे या उन दो के अंतर्गत भी मान सकते हैं, क्योंकि विद्युत को उन दो में एक वध अर्थ भी है ना अचीर जी। हाँ। उस वध अर्थ को तो यहाँ पे दिखा रहे हैं साही अवताड़यति, विद्युत लेते हुए भी, माने वो अच्छा। विद्युत लेते हुए भी अवताड़यति अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, ये वध अर्थ में आएगा, अंतिक वध है वो, अपितु अंतिकम, फिर एक दे दिया कि या अंतिक ही अर्थ है इसका तड़ित का, यहाँ तो अंतिक ही अर्थ लिया जाएगा, वध अर्थ नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अगले मंत्र में अपितु इदम अपितु इदम अंतिक नामेव अभिप्रेतं स्यात्, दूरे चित संतलित इव अतिरोध से इस मंत्र में। हाँ, और पहले वाले में जो तड़ित है यानो दूरे तड़ितो, तड़ित तो समीप अर्थ है और साथ में शाकपुणी ने विद्युत भी दिखा दिया, मंत्र के साथ में ही तो बताया विद्युत तड़ित भवती थी शाकपुणी, या इस मंत्र में गुरु जी, ऐसा भी तो हो सकता है आप नोतीति सतह तक मंत्र का व्याख्यान तो पूरा हो गया, अब शाकपुनी आचार्य का एक मत उद्धृत किया जा रहा है कि वो विद्युत को भी अर्थ मानते हैं तड़ित शब्द का, क्योंकि मंत्र में तो घटाना फिर कठिन होगा शायद उसको। यानो दूरे तड़िता या अंतिके, यानो दूरे तड़िता, जो दूर बिजलियां हैं, या अरातया, जो अराती हैं। उतना ठीक नहीं लग रहा ना गुरु जी, समीप अर्थ अधिक अच्छा लग रहा है वहां पर। आचार्य तो गुरु जी ऐसा कर रहे, दूर और अंतिक अर्थ कर रहे, और नहीं अवताड़न अर्थ और दूर तड़ित मन अंतिके, याश्चनो दूरे तड़ितो याश्च अंतिके अरातया, ऐसा अर्थ कर रहे ना, तड़ित मन अंतिके जी। और ये कर रहे विद्युत में वही चीज घटा रहे हैं, एक ही जगह दोनों चीज देख रहे हैं शाकपुनी जी। हाँ, तो उस चीज को कह रहे कि वो नहीं है और अंतिक नाम ही हो, ऐसा यास्काचार्य का मत है, उनके मत को खंडित कर रहे हैं। तो पूर्व वाले मंत्र से संबंधित हुआ आप जो बोल रहे हो जी, ये जो अपितु इदम, ये पूर्व मंत्र किससे संबंधित है ऐसा आप कह रहे हो, आगे वाले से संबंधित नहीं है, दूर चित से। जी, क्योंकि अपितु इदम अंति का नाम एव, मतलब दूसरे मंत्र के लिए एव का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, केवल अंति के नाम में ही अभिप्रेत है अगले जो दूसरे मंत्र है। ठीक है, आप कुछ ओ बोल एव से अगले मंत्र में केवल अंतिक ही घट रहा है, इससे मैं ये अर्थ निकाल रहा हूँ, जो पहला मंत्र दिया हुआ है वध के ताड़न अर्थ के साथ भी और अंतिक अर्थ के साथ भी घट रहा है, तड़ित शब्द दोनों अर्थ घट रहे हैं जी, क्योंकि अभी वही नाम एव अभिप्रेतम कहा था ना, केवल दूसरा मंत्र में तो केवल अंतिक नाम ही घटित हो रहा है अर्थ। विश्वेश्वर जी ने कुछ देते हैं ये भी, इन्होंने ये दिया है 295 पृष्ठ पर दिया है इन्होंने, शाकपुनी आचार्य का मत है कि तड़ित विद्युत का नाम है क्योंकि वह मार देती है और दूर से दिखलाई देती है। शाकपुनी द्वारा किए गए इस निर्वचन के अनुसार तड़ित पद दूर का बोधक भी हो सकता है, किंतु निरुक्तार कहते हैं यहां भी तड़ित पद समीपवाचक ही अभिप्रेत, ऐसा अर्थ किया। आगे दूसरे मंत्र का टुकड़ा उद्धृत करते हैं जिसमें अंतिक के अर्थ में ही तड़ित शब्द का प्रयोग हुआ है, 295 पृष्ठ पर टिप्पणी दी है इन्होंने जी, कि शाकपुनी का मत तो यह है कि तड़ित विद्युत का नाम है क्योंकि वो मार देती है और दूर से दिखाई देती है। तो दूर से दिखाई देती है इस अर्थ में दूर अर्थ ले लेंगे, अच्छा दूर से दिखाई देती है ये तो एक अतिरिक्त बात जोड़ रखी है। तड़ित विद्युत का नाम है क्योंकि वो मार देती है और दूर से दिखाई देती है। शाकपुनी द्वारा किए गए इस निर्वचन के अनुसार तड़ित पद दूर का बोधक भी हो सकता है, तड़ित पद दूर का बोधक भी हो सकता है, किंतु निरुक्तकार कहते हैं कि यहां भी तड़ित पद समीपवाचक ही अभिप्रेत है। उन्होंने तो सब पंक्तियों को जो है गुरुजी पहले मंत्र के लिए ही मान लिया, पहले मंत्र के लिए ही सब पंक्तियों को मान लिया ना, वहाँ पे आचार्य यास्क तो अंतिक अर्थ चाह रहे हैं और शाकपुणी जी के मत में दूर का बोधक भी हो सकता है, दूर का बोधक और विद्युत का बोधक। हाँ, विद्युत के साथ ही दूर का बोधक जी। स्कंद स्वामी जी ने तो गुरु जी इदम से अग्रिम मंत्र लिया था यहाँ पे, वो अंतिम पंक्ति को अगले वाले मंत्र के लिए मान रहे। आगे दूसरा मंत्र का टुकड़ा अंतिक के अर्थ में तड़ित शब्द का प्रयोग हुआ है। आखंडल के समान तड़ित इन पदार्थक धातुओं के मध्य में पठित नाम पद है, इसका प्रयोग समीप और वह दोनों अर्थों में होता है, इसका प्रयोग अगले मंत्र में किया गया है। तो ठीक है, यही मान लेते हैं कि शाकपुणी का मत है कि तड़ित विद्युत का नाम है और दूर ये इसमें माने दूर का बोधक भी हो सकता है, ये तड़ित पद दूरात से दृश्यते इस सादृश्य से, जैसे कि प्रवीण आदि का अर्थ हम लेते हैं ना प्रकृष्ट वीणायम, ऐसे तड़ित का दूर अर्थ भी ले सकते हैं। और ये दूर होते हुए भी जो अगला लिखा है जी, दूर होते हुए भी वो निकट दिख रहा है, वो फिर दूसरा वो तो इनका दूसरा तो दिया जी, लेकिन जिसको दूर कह रहे हैं आप वो भी निकट ही है हमारे। हाँ, निकट दूसरा के समान ही दिखाई दे रहा है, तो उस दूर होते हुए भी उसमें निकट ये यास्क का मत दिखाया जी, अंतिक के अर्थ में ही तड़ित शब्द है। जी वध कर्मा में चल रहा है, वध और ये दो दो चल रहे हैं ना, ये दो दिखाए ना इन्होंने, संश्रिष्ट कर्म तड़ित इति अंतिक वध है, संश्रिष्ट कर्म ये दिखाया ना, संश्रिष्ट कर्म तो ये है कि इनका साझा नाम है। ऐसे वध कर्म चल रहे हैं उसके अंतर्गत ये लिया है। तड़ित इति अंतिक वध है, संशिष्ट कर्म दिया ना, संशिष्ट कर्म तो वही है साझा अर्थ। ताड़यति इति सतः, वियातः तड़ित आखंडल, तीन शब्द हैं वध के अर्थ में, बहुत सारे हैं उनमें से ये जो दिखाए इन्होंने आखंडल तड़ित। जी अच्छा जी आगे जी हो गया जी। कितना पृष्ठ है जी? अष्टावो उत्तराणि पदानि पश्यति कर्माणः, उत्तरे भागवत् जायते प्रकृति एष ताम नामानि आमिष्यानि। ये थोड़ा सा पाठ इसमें खंडित भी है ना। उत्तरे धातवश् चायति प्रकृतीनि च नामानि, चायति प्रकृति नीचे नामानि, चायति प्रकृति वाले नाम हैं, मिश्रित हैं ये, यानी कुछ धातु हैं कुछ नाम हैं। उत्तरे धातुवा ये आगे धातु हैं, अष्ट उत्तराणि पदानि पश्यति कर्माणा, फिर बोले उत्तरे धातुवा चायति प्रकृति नीचे नामानि, उनमें कुछ नाम है और कुछ धातुएं हैं, आमिश्राणी मिले जुले हैं ये, कुछ नाम है कुछ धातु है। हाँ वो तो है ही ना, इसमें दिया भी चायती प्रभृतिनी भी पाठ है, प्रकृतिनी भी पाठ है, चिक्यत प्रभृतिनी भी पाठ है। आमिश्राणी का तो यही अर्थ है ना कि नाम और धातुओं के मिश्रित रूप हैं। इनमें कुछ शब्द है ना जो चंद्रमणि दिखाएगी, ये केवल धातु ही है, तिंगंती है। चायति प्रवृति नामानी ऐसा पाठ पाया जाता है, परंतु इससे अर्थ संगत नहीं होता। बहुत संभव यह है कि लेखक प्रमाद से उत्तरे अधिक लिखा गया, चिक्यत की जगह चायति कर दिया हो। चिक्यत प्रवृति नामानी अमिश्राणी उत्तरे पश्यति कर्माणा धात्वा उत्तरे धात्वा, उत्तरे शब्द कह रहे हैं कि ज्यादा लिखा गया। तो अमिश्राणी तो वही है कि इसमें चिक्यत चाकनत और चाकसत ये तीन पद नाम है और तथा आख्यात दोनों हो सकते हैं। विचर्षणी विश्वचर्षणी नाम है और तीन बच गए वाख्यात हैं। आमिश्राणी का ये व्याख्या लगेगी। ठीक, ऊपर देखिए ना 199 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने ये दिया है कि दर्शनार्थक धातुएं हैं, चिक्यत आदि नाम मिश्रित हैं। ये चिक्यत चाकनत और चाकसत ये तीनों पद नाम और आख्यात दोनों मिश्रित हैं। चिक्यत प्रवृति नीच नामानी आमिश्राणी, चिक्यत प्रवृति हैं जो आमिश्र हैं, मानी वो धातु भी हैं और नाम भी हैं। चिक्यत प्रवृति नी प्रकारवाची ले लेंगे, चिक्यत जैसे जो हैं वे नाम आमिश्रित हैं और बाकी जो हैं विचर्षणी विश्वचर्षणी केवल नाम हैं और बाकी तीन बच गए वो जो है आख्यात पद हैं। आठ ही तो हैं कुल। नहीं, ये तो साफ ही है ना, चिकित प्रवृत्ति ना मानी अमिश्राणी, अमिश्राणी का आमिश्राणी का तो अर्थ ही हो ना, दोनों मिले जुले। चिक्यत प्रवृत्ति ऐसा कह करके उन्होंने तीन शब्दों को आमिश्र बताया। दो तो स्पष्ट ही नाम है, वहां संशय नहीं है, तीन स्पष्ट ही आख्यात हैं। तीन स्पष्ट ही आख्यात हैं, वहां भी संशय नहीं था, तीन में संशय था, उनको आमिश्र बता दिया। मूल को भी देख सकते हो ना, क्या लिखा है, मूल में तो ये तो स्पष्ट ही है, ये जो चष्टे विचष्टे तो आख्यात हैं, हैं? इसमें कुछ आख्यात हैं, कुछ नाम हैं और कुछ मिश्रित हैं, तीन तरह के रूप हैं। तो जहाँ चष्टे विचष्टे है उसको तो हम कभी भी हम ये देख ही नहीं सकते कि ये भी नाम हो सकते हैं। जहाँ संशय है वहां दोनों बता दिए। तो आगे ये शब्द हम आगे बढ़ते हैं। पवी शब्द है, पवी रथ नेमिर भवती यद विपुनाति भूमिम। पवी जो है इसका अर्थ दे रहे हैं रथ चक्र का जो घेरा होता है उसको नेमी कहते हैं। पवी रथ नेमिर भवती यद विपुनाति भूमिम, जो भूमि को खदेड़ता है उखाड़ता है। विपुनाति का अर्थ है भूमि को जो उखाड़ता है। उत पव्या रथानाम अद्रिम भिंदंती ओजसा तम मरुता क्षुर पवीना व्ययु इत्यपि निगमो भवता। दो मंत्र दिए इन्होंने, उतस्मते परुष्ण्याम ऊर्णावस्त सुंध्यव उत पव्या रथानाम अद्रिम भिंदंती ओजसा। वे जो मरुत हैं, जो सुंध्यु हैं, सुंध्यव सुंध्यव का अर्थ है शोधक हैं, परमेश्वर की जो शक्तियां हैं जीवनीय शक्तियां असुरों को आसुरी शक्तियों को मार भगाने वाली शक्तियां मरुत है। तो वे मरुत देवता है, तो वे ते मरुता सुंध्यवा जो कि शोधक हैं, इस जीवन के विविध परुष्णी का सप्तमी में परुष्ण्याम है, जीवन के इस उतार चढ़ाव में पोरों वाले इस प्रसंगों में ऊर्णावस्त अपने ऊपर ऊर्णा को आच्छादित करें, ऊर्णा आच्छादित। सांकेतिक कुछ अर्थ पता नहीं चल रहा मुझे, पर बाकी शब्दार्थ तो मैं बता ही रहा हूं। ते परुष्ण्याम ऊर्णावस्त सुंध्यवा, सुंध्यवा शोधक, शोधक वे मरुत शक्तियां ऊर्णावस्त, द्वितीय बहुवचन ऊर्णा उसको धारण करें, उत्पव्या रथानाम और रथों की जो पवी है उसके द्वारा अपने तेज से अद्रिम भिंदंती, जो अद्री है उसका तोड़फोड़ कर रही है, पर्वत को तोड़फोड़ कर रही है। रथानाम पव्या, यानों की जो नेमी है, इन्होंने तो चतुर्थी कर दिया, वैसे तृतीया भी हो सकती है ना, क्योंकि चतुर्थी में फिर वो सुपाम सुलुक करना होगा। उतप पव्या, चंद्रमणि जी ने तो यानों की नेमी के लिए, यान चलाने के लिए पराक्रम से पर्वत को तोड़े, माने वे मनुष्य पर्वों वाली भूमि अर्थात पर्वत प्रदेश पर सुरक्षित तथा शुद्धता पूर्वक निवास करें। उतर रथानाम पव्या ओजसा अद्रिम भिंदंती, पव्य चतुर्थ्यर्थ में षष्ठी विभक्ति दिखाई इन्होंने, पव्या। तम मरुदाक्षुर पवीना व्ययु, मैत्रायणी संहिता का वचन है ये जी। पवी तो ह्रस्वीकरांत, इन्होंने दीर्घ दिया है तो दीर्घ ठीक। तो पवी दीर्घ, पवी रथ है, रह के कारण से तो नहीं दीर्घ, पवी रथ रेमीर भवती यद्वि पुनाति भूमिम, तो इसका अर्थ हमने किया रथ चक्र की जो धार है पवी है उससे ओजसा बलपूर्वक अद्रिम भिंदंती, पहाड़ को तोड़ देते हैं। मरुदगण उस पर्वत को क्षुर पवीना, रथ चक्र की तेज धार से व्ययु नष्ट कर देते हैं। शब्दार्थ तो ठीक है पर ये इसका कुछ सांकेतिक अर्थ क्या है पता नहीं चल रहा। मरुदगण उस पर्वत को रथ चक्र की धार से, जो मरुदगण है उस पर्वत को रथ, मरुदगण तो ये भी है, बादलों को भी मरुदगण कहते हैं, तो पर्वत को रथ चक्र की धार से, अब ये रथ चक्र क्या है, नष्ट कर देते हैं। व्ययु का अर्थ है नष्ट कर देते हैं, तो पवि शब्द को रथ नेमी अर्थ में प्रयोग दिखलाने वाले ये मंत्र दिखाए इन्होंने। वक्ष व्याख्यातम, वक्ष शब्द का अर्थ व्याख्यान कर चुके हैं हम, पहले कर चुके हैं 424 में, 416 नीचे, 424 416 में किया है। ये जो है वक्षस्थल, वक्षस्थल बोला है छाती, तो धन्व शब्द पर आ जाते हैं, धन्व अंतरिक्ष को कहते हैं, धन्वंती अस्मादापा, धवी धातु से धन्व बनाया, मानी जिससे जल, धन्वंती जल गिरते हैं, धन्वंती धातु पाठ में धवी धातु किस अर्थ में, गतव, गतव तो गिरते हैं, ठीक हो गया। तिरोधनवा तिरोचते मंत्र है यह, परस्या परावता तिरोधनवा तिरोचते, जो दूर से दूर, तिरोधनवा तिरोचते अंतरिक्ष में जो शोभायमान है आकाश को पार करके, तिरोधन्व आकाश को अंतरिक्ष को पार करके जो प्रकाशमान है सेना परसद अति द्वेषा, वो हमारे शत्रुओं को, वो हमारे द्वेष भावों को या शत्रुओं को परसत मार गिराए, अति परसत मसल दे। हाँ आलोक जी क्या पूछ रहे हो? परस्या परावत, दूर से जो दूर है, तिरोधन्वा तिरोचते बोली बोली। हाँ पार कराना भी होता है, और सन दुर्गाण यति नावे सिंधे दुर्ता त्यग, तो वो हमारे शत्रुओं को नाश करता है। परसद अति का अर्थ नाश करना भी होता है ना। प्रार्थना के ऊपर ज्यादा ही बल देते हैं ना ये स्वामी जी जो आए हुए हैं, तो वेदों में भी ऐसे सना परसद अति। इन्होंने जो शोध किया जी, पीएचडी बता रहे थे? नहीं, वो पुस्तकें लिखी बहुत सारी, उसी को शोध कह रहे। अच्छा जी, तो इनकी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं? हाँ पुस्तकें तो हैं, मिल जाएंगी। हाँ हाँ, तो ये वहां से आश्रम इनका जहाँ से, यहाँ तो नहीं होंगी? हाँ, आज तो जा रहे हैं, एक सप्ताह बाद शायद आएंगे, तो बोल देंगे। अपने पास है पुस्तकालय सारी? हाँ, इनकी। हाँ, और ऑडियो वीडियो कैसेट वगैरह वो तो बोलते होंगे, तो रिकॉर्ड करते होंगे होंगे शिविरों के, वो है पुस्तकें जो है ना, ऑडियो तो शायद ज्यादा नहीं होगा। शंकर दर्शन से ज्यादा प्रभावित है शंकराचार्य जी से जी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर शायद अभी तो जाएंगे, फिर एक बार आएंगे फिर साथ। अच्छा यही यहाँ सिखाएंगे या अलग से? कन्याओं को वहाँ कॉलेज की कन्या तो वहाँ जाएंगे। स्वामी शरणानंद जी महाराज के साथ भी रहे, और स्वामी अखंडानंद जी, और ये तो पूरा समय इन्होंने ही नहीं लगाया है, पूरे इसी काम में लगा है जी। और देखिए सिनम अन्नम भवति सिनाति भूतानि, वो प्राणियों के जीवन को बांधता है सिंह बंधने, सिनाति भूतानि ये न स्मा सिनम भरता सखीभ्य, ये इमा उवाम भ्रिमयो मन्यमाना युवावते न तुज्या अभुवन, क्व त्यद इंद्रा वरुणा यशोवाम, कहाँ गया तुम्हारा ये वो यश, ये न स्मा सिनम भरता सखीभ्य, जो सखियों के लिए अन्न को करते थे। 3:62 है, कंबोज जी ने अच्छा किया इसका। 3:62 इमाऊ वाम ब्रह्मया, ये जो है इंद्रा वरुण इसके देवता हैं, ये प्रजाएं तुम्हारी इमाऊ ब्रह्मया भ्रमणशील, वाम मानी तुम्हारी, इंद्रा वरुण देवता है तो उसी को हम संबोधन करेंगे। इमाऊ वाम ब्रह्मया, ये तुम्हारी प्रजाएं भ्रमणशील, मन्यमाना स्वयं को असहाय मानती हुई, मन्यमाना अध्ययन करेंगे, अपने आप को असहाय मानती हुई युवातवे न तुज्या अभुवन, युवावते यौवन वाले किसी शत्रु के द्वारा कभी भी न तुज्या अभुवन, कभी भी हिंसनीय ना होवे या नहीं होती हैं। इमाऊ ये तुम्हारी प्रजाएं, इंद्र वरुण की बारे में कह रहे हैं, भ्रमणशील प्रजाएं मन्यमाना अपने को असहाय मानती हुई युवावते न तुज्या अभुवन, कभी भी हिंसनीय ना हो, युवावते यौवन वाले किसी शत्रु के द्वारा। फिर कह रहे हैं हे इंद्र वरुण, इंद्रा वरुणा संबोधन है, क्वेत्यद कहां वह यश चला गया तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं ना, क्वेत्यद इंद्रा वरुणा यशोवाम एनास्मा सिनम भरथा सखीभ्या, जिससे तुम एनास्मा सिनम भरथा सखीभ्या मित्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए तुम संरक्षण को लाते थे। सिनम इन्होंने तो अन्य अर्थ किया है, पर ये सिनम भरथा, भरथा हरथ, जिसके द्वारा तुम अपने मित्रों के लिए संरक्षण को लाते थे। सिनम का अर्थ संरक्षण अर्थ कर दिया, संरक्षण को अन्न के द्वारा संरक्षण होता है, इस दृष्टि से तो नहीं, तुम संरक्षण को लाते थे, शरण में आए हुए अपने मित्रों को सुरक्षा प्रदान किया करते थे। ये किसको बोल रहे हैं गुरु जी? किसको बोल रहे हैं? क्वेत्यद इंद्रा वरुणा यशोवाम एनस्मा सिनम भरथा, इंद्रा वरुण देवता है ना, इंद्र और वरुण देवता हैं, उनको बोल रहे हैं, इंद्र और वरुण भगवान की जो शक्तियां हैं उनको बोल रहे हैं कि ये प्रजाएं जो है अपने को असहाय मानती हुई यौवन वाले किसी शत्रु के द्वारा तुज्या मानी हिंसनीय ना हो, और फिर एक प्रकार से उपालंब देते हुए उसके ऊपर वो कह रहे हैं हे इंद्र वरुण कहां गया तुम्हारा वो यश जिससे कि तुम अपने मित्रों के लिए संरक्षण प्रदान करते थे, अर्थात इनको भी करो, इन प्रजाओं को भी करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कहां गया तुम्हारा यश? ये तो एक शैली है बोलने की, कहां गया वो यश जिससे कि तुम संरक्षण प्रदान करते थे, अब करो ना इनकी भी, अपनी प्रजाओं की भी संरक्षा करो। यौवन वते में तृतीय मान के अर्थ किया उन्होंने, यौवन वते यौवन वाले की शत्रु के द्वारा, हाँ शत्रु के द्वारा, चतुर्थी का अर्थ करके शत्रु के लिए, न तुज्या अभुवन हिंसनीय कभी भी ना होवे, ऐसा अर्थ कर दिया। युवावते युवाभ्याम सदृशाय वेंकटमादि, तृतीयार्थ में चतुर्थी बता दी, तृतीयार्थ में चतुर्थी, यौवन वता बलिना शत्रुणा, सायण ने तो युवाभ्याम सदृशाय और तृतीय भी किया उसने, तृतीयार्थ में चतुर्थी, सायण ने दो अर्थ दिए, युवाभ्याम सदृशाय और दूसरा यौवन वता बलिना शत्रुणा, अगला मंत्र इत्था अमुथा इति एतेन व्याख्यातम सचा सह इत्यर्थ, सचा का अर्थ सह साथ है, उसका उदाहरण देते हैं, इत्था अमुथा इति एतेन व्याख्यातम सचा सह इत्यर्थ, सचा सह का साथ अर्थ है वसु भी सचा भुआ, वसु भी सह भुव, सचा भुआ का अर्थ है सह भुव, वसुओं के साथ, हे अश्विनो आप सोम का पान करें, वसुओं के साथ होने वाले आप हे अश्विनो सोम पान करें, मंत्र है अग्निना इंद्रेण वरुणेन विष्णुना, ये तो सब जगह तृतीय तृतीय है, अग्नि के साथ, इंद्र के साथ, वरुण के साथ, कितने देवताओं को गिना दिया, विष्णु के साथ, आदित्य के साथ, रुद्र के साथ, वसुओं के साथ, सजो ससा समान प्रीति वाले उषा के साथ, सूर्य के साथ, हे अश्विनो सोमम पिबतम सोम का पान करो, इसका देवता क्या है इस मंत्र का, इंद्र देवता, अच्छा अश्विनो, तो हे अश्विनव ऐसा संबोधन करना पड़ेगा, हे अश्विनव अग्निना इंद्रेण वरुणेन विष्णुना आदित्य रुद्र शुभि सजोससा समान प्रीति वाले होकर उससा सूर्येण च सोमम सचा भुआ सोमम पिबतम साथ होने वाले सोम का पान करो। चित इति निपातो अनुदात्ता पुरुषतादे व्याख्याता, चित ये निपात अनुदात्त निपात है, पहले ही व्याख्या हो चुकी है। अथापि पशु नाम यह भवति उदात्ता, चित पशुवाचक भी है जो कि उदात्त होता है, पशुवाचक उदात्त होता है। इसका उदाहरण देते हैं, चिदसी मनासी धीरसी मैत्रायणी संगीता, चिदसी का अर्थ कर दिया चिता त्वयि भोगा। अच्छा, पशु इसलिए कहते हैं चित, चित शब्द से पशु इसलिए कहते हैं क्योंकि त्वयि मानी तुम्हारे भीतर भोग संचित हुए हुए हैं, दूध पान दुग्ध पान आदि के द्वारा। त्वयि चिदसी मनासी धीरसी चितास्त्वयि भोगा चेतयस्य इति वा, तेरे भीतर भोग संचित हुए हैं या तू दुग्ध पान मनुष्य को चेतना प्रदान करता है दुग्ध पान के द्वारा। चेतयस्य इति चित, चेतयस्य चेतना चेतन कर देता है तू, इसलिए चित पशु होता है। आयति आकार उपसर्ग पुरुषताद ए व्याख्याता, आ उपसर्ग पहले ही व्याख्या हो चुकी है, अथापि अध्यर्थे दृश्यते, आ जो है अधिक के अर्थ में भी होता है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये तो वहां देखना पड़ेगा। चित शब्द है ना पशुवाचक, चेतन कर। तो आप तो बहुत ज्यादा सन्निधाने निमित्ता नाम किंचिदेव प्रवर्तकम, निमित्त जो है सन्निधाने निमित्ता नाम हमेशा याद रख लो, किंचिदेव प्रवर्तकम, निमित्त बहुत सारे हैं किसी का नामकरण करने के लिए, किसी को पकड़ लेते हैं। सन्निधाने निमित्ता नाम भर्तृहरि का श्लोक है, सन्निधाने निमित्ता नाम किंचिदेव प्रवर्तकम यथा तक्षादि शब्दानाम लिंगेशु नियमस्तथा, लिंगों में भी ये नियम है, जो प्रस जो गुणों का अपचय उपचय होता रहता है, तो कह रहे हैं कि सारे गुण तो हैं किंचिदेव प्रवर्तकम, कि इसका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है, इसका नपुंसक लिंग है, जो किसी किस निमित्त के आधार पर पुल्लिंग किया, बोले किसी निमित्त को पकड़ लिया। सन्निधाने निमित्ता नाम किंचिदेव प्रवर्तकम, लिंगेशु नियमस्तथा। सन्निधाने निमित्ता नाम किंचिदेव प्रवर्तकम्, यथा तक्षादि शब्दानाम ये लिंगेशु नियमस्तथा, ये तो दार्ष्टान्त है और ये दृष्टांत है, इससे बाकी बचा हुआ। सन्निधाने निमित्ता नाम किंचिदेव प्रवर्तकम् तक्षादि शब्दानाम, तक्षादि शब्द जो है ना बढ़ई तक्षण भी करता है, बढ़ई कील ठोकता है, बढ़ई काटता भी है, लेकिन एक निमित्त को पकड़कर तक्षा कह देते हैं। तो ऐसे ये चेतयते इति चित, बहुत सारे निमित्त हैं, उनमें से एक निमित्त को पकड़कर उस विशिष्ट संज्ञा के लिए चित का प्रयोग हो। आपने हाँ जी आपने पढ़ा कि सारी समानताएं और सारी असमानताएं, लिंगेशु नियमस्तथा ये दार्ष्टान्त है। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि चेतन चेतन सब में दूध पिलाने ये तो घटना ही चाहिए, ये नहीं कि वो कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, क्या ये दूध पिला मतलब ये घास खाता है या इसके पूंछ है, ये मैं दूसरे नहीं कर रहा था। तो चेतन इसे घटता है या नहीं ये बताओ। सभी में नहीं घटता, सभी में मत घटो, कुछ में तो घटता है ना, गाय में भैंस में प्रमुख प्राणी जो है गाय है, तो उसमें तो घटता ही। चेतसे का अर्थ है तुम चेतना वाला कर देते हो, इसलिए तुम चित हो। चेतना वाला कर देते हो, हाँ, दूध पिला करके दूसरों में वो जान डाल देते हो। दूध पिलाने पे आकर चलो ठीक है। गुरु जी अगला पद पद है धीरस, हाँ, यहाँ पशु शब्द से हम पशु को लेंगे या किसी और चीज को लेंगे? धीरस पशुओं को बुद्धि तो होती नहीं। पांच पशु है ना, पांच पशु सुने होंगे, पुरुष को भी एक पशु कहा है। गुरु जी इसमें स्त्री को एक बात मैं और कहूंगा, थोड़ा सा गीत का कर रहा हूं। पशु आप दूध पिला के कह रहे हो, इसमें पशु का एक व्यापक व्यापक शब्द है। अब इसका दूध पिलाने से अगर यदि करोगे तो वो स्त्रीलिंग होना चाहिए, वो उसके फिर मतलब बच्चे का। ये तो स्त्रीलिंग है, चित शब्द आप देखो ना संस्कृत में, चित्त तो स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चे होना चाहिए, ये तो छोटे बच्ची को, बच्ची जो बछड़ी को नहीं कह सकते क्या? वो तो पशु है, पशु तो सार्वभौमिक शब्द है। नहीं वो तो भावी संज्ञाएं भी हो जाती हैं, फिर उसमें तो क्या है, लंब चूड़ आदि आपने पढ़ाई है। पशु शब्द के पांच अर्थ कौन कौन से? गो अश्व वया अवि, नहीं वो गो अश्व अजा अवि और पुरुष। तस्मादश्वा अजायन्ते ये केचो भयादत गावोह जज्जिरे तस्मात् जाता अजावया। इसी मंत्र में तो है, तस्मादश्वा अजायन्ते एक हो गया, तस्मात् जाता अजावया, अजा और अवि दो हो गए, तीन हो गए, और पुरुष हो गया और अश्व हो गए। प्रमुख अर्थ है पंच पशव, तई में पंच पशव। जब आपको ज्ञान आदि की बात है, धी धीरसी दक्षिणासी क्षत्रियासी यज्ञासी आदि लेंगे तो पुरुष ले लेंगे। गुरु जी ये इसमें स्कंद स्वामी जी ने इसको विशेष गौ माना है, अनेन च यजुषा सोमक्रयणी गौ रुच्यते। ठीक है वो भी ले लो, बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पांच पशुओं में पुरुष भी एक पशु है, वो मंत्र है अच्छे जी उसका, पुरुष सूक्त का मंत्र है, तस्माद् अश्वा अजायन्ते ये केचो भयादत गावो है जज्जिरे तस्माद् अजावया। प्रसिद्ध पांच पुरुष पशु बना दिए, फिर उपलक्षण के रूप में औरों का भी वो ग्रहण ग्राम्य पशु, हाँ तो ग्राम्य पशु है, पुरुष को भी एक पशु माना है वहां पर। चलो ठीक है, चेत ऐसे इति वा मध्यम पुरुष है, तुम चेतना युक्त कर देते हो इसलिए तुम चित हो। ये तो दूध पिलाने के अलावा वैसे भी तो हाँ वैसे भी घटेगा, वो तो जोड़ रहे थे हम, दूध पिलाकर चेतना युक्त कर देता, कुछ और भी जोड़ सकते हैं। चितास त्वयि भोगा, और यहाँ त्वयि भोगा उसको संबोधन करके कह रहे हैं तुम चित हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भोग स्थित हैं। त्वयि भोगा चिता संति, तुम्हारे ही आश्रित भोग हैं, पशुओं के आश्रित भोग है ना। त्वयि त्वयि त्वयि भोगा चिता संति, त्वयि भोगा चिता संति संचित संचित अर्थ को ही अगर चेत ऐसे इति वा, वो तो दूसरा अर्थ ही है ना, चेत ऐसे इति वा वहाँ एक तो ज्ञान अर्थ दे दिया चेता, इसकी जगह अगर त्वयि की जगह पे अन्यो में और चित का अर्थ वही चेत ऐसे दूसरों में आप संचित भी करते हैं। चेत ऐसे त्वयि भोगा चिता संति चेत ऐसे इति वा, अन्यों में आप भोगों को संचित करते हैं, वो एक पशु को दूसरा पशु खाता है या उसके उपयोग चीजें लेता है तो उसमें भी संचित हो जाती है चीजें, वो जी का कारण वो चीजें करवाता है, इस रूप में नहीं कर सकते। चेत ऐसे चित संज्ञानी धातु का रूप है, चित ही संज्ञानी, संज्ञान युक्त कर देते हो वो तो फिर चिनौती धातु का रूप बनता है। चिता रूप तो चिनौती का है जी, चिता त्वयि भोगा इसलिए चित हो, और चेत ऐसे थी बात तुम संज्ञान युक्त कर देते हो। आई थी आकार उपसर्ग, ये बड़ी विशेष बात है, आकार था अधि भी होता है भाई, पशु का असी है ना, ये मध्यम पुरुष में प्रयोग किया है ना चिद असी मंत्र में, चित असी, मना असी, धी असी, दक्षिणा असी, क्षत्रिया असी, यज्ञिया असी, अदिति असी, उभयता शीर्षणी, सान सुप्राची सुप्रतीची एधि मित्रस्त्वापदि बध्नीताम, मित्र तुझको पैरों में बांधे, पूषा अध्वना पातु, पूषा जो है मार्ग पर रक्षा करे, इंद्राय अध्यक्षा है, ऐसा कुछ मंत्र है ये, उन्होंने दिया है अर्थ दिया है कुछ जी, वाणी हे वेद वाणी, तो वेद वाणी कर दिया इन्होंने तो, तेरे में सब प्रकार के भोग संचित है अथवा तू चेतना देने वाली है, तो चित पशु नाम से संगति कैसे लगेगी, अथापि पशु नाम ही भवती, नहीं नहीं पशु नाम जब बता रहे हैं उसका अर्थ, पशु नाम बताया तो पशु अर्थ होना चाहिए, हाँ पशु मनुष्य होता है यदि वो लें तो फिर ठीक है, पशु वेदवाणी नहीं होती है, नहीं वो तो विशेषण घट रहे हैं पर पशु नाम निरुक्त में डाल दिया, पशु है ये चित, और फिर अर्थ कुछ कुछ होंगे, तू मनन शक्ति युक्त है मना असी, और तू बुद्धि देने हारी है धीर असी, दक्षिणासी तू उत्तम दान है, तू छात्र तेज क्षत्रिया असी छात्र तेज वाली है, तू यज्ञ के योग्य है यज्ञिया उभयता, सान सुप नहीं आक्रमण नहीं हो रहा, यूं क्यों मानते हो, यूं मान लो कि वह तू हमारे पूर्व काल में प्रारंभिक वयस में सुखदायिनी हो और अंतिम काल में सुखदायिनी हो, सुप्राची सुप्रतीची एधि भिन्न जन क्या है, मित्र जन तुझे प्राप्तव्य व्यवहार में दृढ़तया संयुक्त रखें, मित्रस्त्वापदि बध्नीताम दृढ़तया संयुक्त रखें, यहाँ पर बध्नीताम तो रूप जो है बध्नीताम बध्नाताम बध्नताम एक वचन का रूप है, मित्रस्त्वापदि बध्नीताम जो मित्र है ना वो तुझे पदी व्यवहार में प्राप्तव्य व्यवहार में दृढ़ता संयुक्त रखे, मित्र जन बहुवचन में अर्थ कर दिया जाति में बोल, वह पोषक वेदवाणी अध्यक्ष परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कुमार्ग से बचावे, पूषा अध्वना पातु पोषक वेदवाणी इंद्राय अध्यक्षाय अध्वना पातु कुमार्ग से बचाए, अध्वना मार्ग से बचाए माने कुमार्ग से बचाए, वह पोषक वेदवाणी पूषा पोषक वेदवाणी इंद्राय अध्यक्षाय अध्यक्ष परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अध्वना पातु अध्व से बचाए माने कुमार्ग जान कुमार्ग गामी होने से बचाए, मार्ग मात्र अर्थ होता है पर प्रसंग से बचाए जब कह रहे हैं तो कुमार्ग से बचाए, और कह रहे हैं मित्रत्वा पदी व्यवहार में ये जो प्राप्तव्य व्यवहार है इसमें मित्र तुझको बांध कर रखे साथ रखे उसको अपने साथ वेदवाणी को साथ रखे, और वेदवाणी साथ रखे और पूषा जो पालक परमेश्वर है नहीं पूषा जो पोषक जो वेदवाणी है पूषा वेदवाणी को ही कह रहे हैं, पूषा अध्वना पातु इंद्राय अध्यक्षाय, सान सा स्त्रीलिंग का है ना चित इसलिए सान सुप्राची सुप्रतीची, सुप्राची माने जीवन के पूर्व काल में और सुप्रतीचि उत्तर काल में सान सुप्राची सुप्रतीचि एधी वो पूर्व काल में और उत्तर काल में एधी हमारे लिए होवे माने कैसी होवे सुख देने वाली होवे और उभयता शीर्षणी शीर्षणी का अर्थ है तू सर्वतोमुखी है क्षत्रियासी अदिति रसी संपूर्ण सत्य विद्याओं को जतलाने वाली है शीर्षणी शीर्षणी का अर्थ उभय था तू संपूर्ण सत्य विद्याओं को जतलाने वाली है शीर्षणी तू युद्ध बुद्धि देने वाली है उत्तम दान है तू छात्र तेज वाली है तू सबके यज्ञ के योग्य अविनश्वर है अदिति रसी का अर्थ कर दिया अविनश्वर है उभयता शीर्षणी का अर्थ कर दिया सर्वतोमुखी है सर्वतो शिर वाली है सर्वतोमुखी है उभयता शीर्षणी सब तरफ से शीर्ष वाली मुख वाली है संपूर्ण सत्य विद्याओं को जतलाने वाली है ऐसे वेदवाणी के ऊपर दिखा दिया इन्होंने और एक जगह पशु का अर्थ परमेश्वर भी किया है यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन पुरुषम पशुम नहीं यज्ञेन यज्ञम अग्नि पशु आसीत अग्नि पशु था उससे यज्ञेन यज्ञम आ लिया मंत्र अभी नहीं आया तो आई थी आकार उपसर्ग आगे बढ़ते हैं जी पुरस्ताद एक व्याख्या था अध्यर्थे अभ्र आपा अभ्रे अभ्र आपा का अर्थ है अभ्रे आ अप अपो अभ्रे अधि अपो अभ्रे अधि कदु विप्राय कदु प्रियाय मंत्र दे रहे हैं कदु विश्व देवा देवता है कदु प्रियाय धामने मनामये स्वक्षत्राय स्वयस्सम महे वयम आमेन्यस्य रजसो यदभ्रे आ अपो व्रणाना वितनोति मायिनी आमेन्यस्य रजस अभ्रे आयत अपह व्रणाना वितनोति मायिनी सर्वतो जे अंतरिक्ष लोक के मेघ में जैसे जल को वर्ती हुई विद्युत उसे वृष्टि द्वारा फैलाती है वैसे बुद्धिपूर्वक नीति अपस अर्थात कर्मों को वर्ती हुई उनको सर्वत्र फैलाती है कतु प्रियाय धामने स्वक्षत्राय महे स्वयस से वयम मना महे सुख के लिए और प्रिय स्थान के लिए प्रिय राष्ट्र बनाने के लिए स्वकीय छात्र तेज के लिए तथा स्वकीय महान यश के लिए हम उस नीति को समझें तो यहां अभ्रे आ अपह अभ्रे आ अपह का अर्थ होगा अभ्रे आ यद अपह अंतरिक्ष लोक के मेघ में सर्वतो जे आमेन्यस्य सर्वतो जे अंतरिक्ष लोक के रजस है मानी अंतरिक्ष लोक अभ्रे मानी मेघ में जैसे जल को वर्ती हुई विद्युत जल को स्वीकार करती हुई विद्युत अपह वृणाना वितनोति वृष्टि द्वारा फैलाती है अभ्रे आ अप अपो अभ्रे अधि अभ्र में जल को अधि स्वीकार करती हुई वृणाना जल को स्वीकार करती हुई जैसे फैलाती है वैसे बुद्धिपूर्वक नीति जो है कर्मों को वर्ती हुई उसको सर्वत्र फैलाती है यहां आकार्थ अधि दिखाया है बस इतना हम याद रखेंगे कि आकार्थ एक अधि भी होता है नहीं वो तो प्रसंग इन्होंने आज है इसको दिया है ना अनवगत के रूप में किसी मंत्र में आ गया जैसे अभ्रा आपा में आ गया इसका क्या अर्थ करें बाकी हाँ जी बाकी अर्थ जैसे पहले बता दिए उपसर्ग में यहाँ भी उपसर्ग ही मान रहे हैं हाँ, और अनवगत संस्कार कह रहे, संस्कार तो इसका दिख भी जाए अध्यर्थ है, तो वही कह देते हैं। आ का अर्थ अनवगत है ना, ये कंबोज जी ने अर्थ किया है विश्वे देवा। कब निश्चय से प्रीति कर तेज के लिए स्तुति करें हम, कदु प्रियाय धामने मना महे। कब हम प्रीति कर तेज के लिए, प्रियाय धामने प्रिय धाम के लिए, प्रिय तेज के लिए मना महे माने स्तुति करें। स्वक्षत्राय स्वयस्से महे वयम, आत्मबल के लिए। स्वक्षत्राय स्वयस्से आत्मकीर्ति के लिए, महे वयम महान के लिए हम कब स्तुति करें। आमेन्यस्य रजसो यदभ्र, आत्मबल के लिए आमेन्य नहीं, अपरिमेय अंतरिक्ष के अंदर आमेन्यस्य का अर्थ कर दिया हम, आमेन्यस्य अपरिमेय अंतरिक्ष, सर्वतो मातव्यस्य अंतरिक्षस्य, ऐसा अर्थ कर दिया। अपरिमेय अंतरिक्ष के अंदर, जब मेघ में सब ओर से अंतरिक्ष रजस अर्थ है, आमेन्यस्य अपरिमेय अंतरिक्ष के अंदर यद अभ्र, जब मेघ में सब ओर से यद अभ्रे, आ अभ्रे शब्द है, ये सप्तम अंत है, जब ये आ को आ हो रहा है, आंगो नाशकस छंदसी आ हो रहा है, वैसे आ है मूल में, आ को आ बन गया। जब मेघ में सब ओर से, नहीं आंगो नाशकस छंदसी मैं कह रहा था, नहीं उसी को पाणिनि व्याकरण के द्वारा जब कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि आ है, इसको पाणिनि जो संदेश दे रहे हैं कि आ आ हो जाता है, आ के रूप में, आ का अर्थ आ है। तो आगे दिखाया आखिरी पंक्ति, अपोवृणाना वितनोति माइनी, जलों को वर्ण करती विस्तार करती हुई निर्माण करने वाली, माइनी का अर्थ है निर्माण करने वाली, प्रज्ञा वाली, माया प्रज्ञा नाम में भी पड़ा है ना, कर्म नाम में भी है माया शब्द, प्रज्ञा में तो है ना, माया जो है प्रज्ञा नाम, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि श्री अरविंद ने एक जगह कहा है कि वैदिक अर्थ माया का प्रज्ञा है। अब देख सकते हो पीछे, हाँ हाँ तो ठीक है ना, तो माइनी माया वाली, वृणाना अपो वृणाना वितनोति माइनी, प्रीति को उत्पन्न करने वाले तेज के लिए, अपने बल के लिए, स्वकीय महान यश के लिए हम उपासक, इन सब कामों के लिए हम उपासक, उन कार्यों को उत्पन्न करने वाली जो प्रज्ञावती, उस माध्यमिकी वाक की कब और कैसे स्तुति करें। माध्यमिकी वाक तो यही है हमारी, जो हमारी बुद्धि में जो चल रही वाक है वो माध्यमिकी वाक है हमारे अंदर, माध्यमिकी वाक वो है, और हमारे अंदर जो बुद्धि में, जैसे परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये जो वाणी है वैखरी है, बुद्धि में जो ज्ञान, बुद्धि में जो ज्ञान रूप है वो मध्यमा है, और भी ज्यादा जो सीधा सत्य को देखती है वो पश्यन्ति है मनुष्यों में। पश्यन्ति वाणी वो है जो ऐसे ऋषियों की तरह जैसे देखती है, और परावाक तो परमेश्वरस्थ वाणी, परा जो है परमेश्वर में स्थित है, और ये सब हमारे अंदर है, परा भी हमारे अंदर है, पश्यंती भी हमारे अंदर है, मध्यमा भी है और वैखरी भी है। तुरियम वाचो मनुष्या वदंती, मनुष्य वैखरी वाणी बोलते हैं, और तीन तो गुहा त्रीणी निहिता नेंगयंती, तीन जो है वो छिपी रहती है, कोई कोई कोई बिरले इनको प्रकट करते हैं, ऐसे कहा। अज्ञान से है तो वो भी एक ज्ञान ही, विपरीत ज्ञान, वो जो यहाँ प्रकृति अर्थ लेते हैं ना हम लोग सांख्य में, वही ठीक बिल्कुल माया अर्थ लेते हैं, प्रकृति का अर्थ माया, हाँ माया का अर्थ प्रकृति लेते हैं, अविद्या नहीं लेते, हाँ यही लेते हैं बिल्कुल एकदम। अज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप माया नहीं करते, ऐसे नहीं, प्रकृति अर्थ करते हैं। प्रकृति में सत्व रजस तमस तीन जो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है इसी को माया कह देते हैं, प्रकृति को भी माया बोलते हैं। जैसे योग माया शब्द गीता में है ना, शंकराचार्य ने अर्थ किया है सत्व रज तम इन तीन गुणों की जो इन तीन गुणों के योग से उत्पन्न जो ये माया, योग से उत्पन्न जो माया यानी इन तीन गुणों की युक्ति से जो एक संयुक्त माया योग माया संयुक्त प्रकृति जी जी तीनों गुणों का जो संयोग रूप अर्थ है वो माया योग माया, योग माया समावृता नाहम प्रकाशा लोक सर्वस्य योग माया समावृता, परमात्मा जो है योग माया से ढका हुआ है इसलिए प्रकाश में नहीं आता, तीन गुणों की माया से ढका हुआ है इसलिए प्रकाशित नहीं होता। गुरु जी ये माध्यमिक वाक का क्षेत्र कितना है, जैसे हम मध्यम वाक में स्फोट वाणी है बुद्धिगत, जैसे अभी कुछ हम बोल नहीं रहे लेकिन अंदर शब्द चल रहे हैं वो भी माध्यमिक है, वो भी माध्यमिक वाणी है या वैखरी ही नहीं, कहेंगे नहीं। उसको वैखरी से पहले जो हमारी बुद्धि में जो बुद्धि में जो विषय आता है वो एक तो बुद्धि में रहना हम उसको प्रयोग नहीं कर रहे और एक उसको प्रयोग भी कर रहे हैं लेकिन बस बाहर अभिव्यक्त नहीं कर रहे, अंदर अंदर चल रही है शब्दों में वाक्यों में जब चल रही है तो वो वैखरी कही जाएगी या माध्यमिक कही जाएगी, ये प्रश्न है विचार करेंगे। सामान्य व्यक्ति भी सोचता है उसकी बुद्धि में भी है ऐसे कह रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति भी सोचता तो है, हाँ सामान्य आदमी चौथे रूप को बोलते हैं, बोलने वाली बात नहीं सोचने की बात कर रहे हैं जी, बोल नहीं रहे हाँ मन में विचार विमर्श, तो ये यूँ कह रहे हैं कि सामान्य आदमी भी विचार विमर्श तो करता ही रहता है, करता है तो उसमें मनुष्यों में ये तीसरी प्रतिमा का निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं, मनुष्य जो बोलते हैं उसका नाम उत्तरीय वाक बोलते हैं जिसका चतुर्थ वाणी, लेकिन उसमें भगवती ये तो ना कहा जा रहा है, अंदर मन में तो हो ही सकती है, पर वो यूँ कह रहे हैं कि त्रीणी निहिता नेंगयंती जो तीन तीन जो है रखी हैं न कंपनते न चेष्टनते, तीन जो है रखी हैं वो अविद्वान के लिए साफ ही व्याख्या की है ना भाष्यकार ने, अविद्वान समाहार्धम अविद्वान पुरुषों की ये स्थिति है और विद्वान जो है चारों को वो कर लेते हैं चारों को प्रकट कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं मतलब उनको व्यक्ति बना देते नहीं वो चारों को जान लेते हैं, चारों को जान लेते हैं और उनसे उपयोग लेते हैं, पश्यंती मध्यमा मध्यमा पश्यंती और परा तक पहुंच जाते हैं, विशेष अर्थ में तो सामान्य व्यक्ति को मनना मनुष्य को हर मनुष्य में मिलना चाहिए जी, मानी अज्ञानी और ज्ञानी की दृष्टि से मंत्र में व्याख्या करें, चत्वारी वाक परिमिता पदानी चत्वारी वाक परिमिता पदानी वाणी के चार परिमित पद हैं, चत्वारी वाक परिमिता पदानी हाँ तानी विदुरीय ब्राह्मणा मनीषिणा जो मनीषी ब्राह्मण है उनको जानते हैं चारों को, गुहा त्रीणी निहिता नेंगयंती पर जो अविद्वान पुरुष हैं अर्थापत्ति से ले लिया, गुहा त्रीणी निहिता नेंगयंती तीन जो हैं वो कुछ नहीं करते हैं पड़े रहते हैं सोए पड़े रहते हैं अनभिव्यक्त पड़े रहते हैं, तुरीयम वाचो मनुष्यावदंती ब्राह्मणा पहली पंक्ति में इसमें मनुष्यावदंती न चेष्टन्ते न चेष्ट हाँ सामान्य मनुष्य, तो अगर इस विचार विमर्श को मानसिक को हम इसमें मध्यमा में नहीं लेते तो वैखरी ही मान लेते हैं तो मध्यमा किसको लेंगे ये तो प्रश्न बच जाएगा, मध्यमा किसको लेंगे ये हमारी बुद्धि में भी तो है ना गुरु जी, सब ज्ञान जो इकट्ठा होता है हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में जो ज्ञान एकत्रित होता है प्राधान्य से भी कथन हो सकता है, सामान्य मनुष्य विचार विमर्श को मुख्य नहीं लेता जी जी विद्वान उसी पे ही केंद्रित रहता है अंदर और ज्यादा सोचता है जी जी ब्राह्मण और मनुष्य क्या उनकी चार स्थितियां नहीं बन सकती गुरु जी है? कौन सी स्थिति जैसे बोलते हैं वैखरी जी जो मनुष्य के भी मन में चल रही है उसको मध्यमा और जो हम जो सामान्य मनुष्य जो बोलता है वो वाणी और बुद्धि का संयोग कहाँ होता है वहां तो वैखरी ही वैखरी होती है बुद्धि में क्या चल रहा है उसका भिन्न ही पड़ा होता है उसको देखता नहीं है लेकिन बुद्धिगत का जो वैखरी से योग बना रहा है मनुष्य उत्कृष्ट मनुष्य इस प्रकार से हम चार अवस्था नहीं ले सकते क्या परायोगियों के लिए रह जाए बाकी इन तीन के आधार पर तो तीन कोटि में नहीं नहीं पश्यंता भी तो बहुत ही स्पष्ट तो, जो जो एक सत्य को जो साक्षात देखती है तर्क पूर्ण स्थिति से नहीं तो इंद्रिय स्तर मानसिक वाक तो वो है जो साक्षात सत्य को देखती है जिसमें कुछ भी जिसमें ऐसा नहीं है कि उसको बुद्धि तर्क युक्त बुद्धि का प्रयोग करना पड़े गुरुजी होता है ना जैसे किसी एक विषय को हम जानते हैं सीधा गुरुजी सीधा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो हमें एक अनुभव में आता है कोई चीज अभी जैसे ईश्वर को हम जानते हैं वो पश्यंती के रूप में कहाँ जानते हैं हम तो बुद्धि के तर्क से जानते हैं कि सृष्टि को बनाया है तो बिना कोई बिना किसी बनाने वाले के कैसे बन गई तो जरूर ये कोई इसका निर्माता भी है ये तर्कपूर्ण ढंग से जानना है और साक्षात जानना जो है वो पश्यंती के अंतर्गत आएगा अनुभव में हमारे को अनुभव में नहीं आता है आत्मबोध नहीं वो तो उसमें ये भी होता है कि जब हम चाहें तब हम जान लें सीधा अतीन्द्रिय चीजों को भी हम सीधा जान लें जब चाहें और कभी कभी जैसे वो किसी किसी को इंट्यूशन होता है ना जिसको इंट्यूशन कहते हैं अंतर्भास जिसको कहते हैं तो अंतर्भाष जो है वो भी सारा पश्यंती के अंतर्गत आएगा और परावाक उसको कहते हैं चिन्मय जो अवस्था है आत्मा की जो चिन्मय अवस्था है उसी से सारा ज्ञान उद्भूत होता है तो उसको परा स्थिति कह रहे हैं तो वाक शब्द एक तो परा स्थिति ये चारों तो वाक के ही भेद जी वाक तो वहां पर सब जगह होना चाहिए पश्यंती वाक वैखरी वाक मध्यमा वाक परावाक तो वो स्थिति विशेष को कहेंगे तो वो स्थिति तो वाक नहीं चलेगी ज्ञान हो गए वाक चारों जगह ज्ञान ही आती है वाक और ज्ञान का तो बिल्कुल एकदम से वो देख रहे हैं ना ये लोग उसको वाक कह रहे ज्ञान का प्रकटीकरण ज्ञान को जिससे हम अभिव्यक्त करते हैं अंदर या बाहर अंदर या बाहर कहीं भी तो वो वाक व्यवहार के रूप में जो है वो आएगी परावाक तो व्यवहार में आती नहीं पश्यंती भी व्यवहार में नहीं आती अंदर अंदर जो उसको साक्षात्कार की जी जी हाँ जी जी जो साक्षात्कृत धर्म ऋषि थे साक्षात्कृत धर्म उसको परा नहीं मान सकते परावाक में भेद नहीं होता ना वो तो ज्ञान रूप है केवल हाँ तो वो साक्षात्कृत धर्म वो ज्ञान पश्यंती के माध्यम से हम जानते हैं ना जैसे पश्यंती के माध्यम से जानते हैं परावाक तो एक अति चेतन चिन्मय अवस्था है आत्मा की, जो जिस उसी से तो इन्होंने फिर वो जगत की उत्पत्ति दिखाई है। भर्तृहरि ने पहला ही जो श्लोक दिया है, विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यथा, पहला उन्होंने ब्रह्मकांड का पहला जो श्लोक लिखा है कि शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया क्या है, अनादि निधनम ब्रह्म, आदि और निधन से रहित, आदि और मृत्यु से जो रहित है ऐसा जो ब्रह्म है, शब्द तत्व है, अक्षर है, अविनाशी है। हाँ जी, विवर्तते अर्थ भावे न, उसका जो विवर्त होता है अर्थ रूप में ये जगत, विवर्तते अर्थ, विवर्त का अर्थ होता है अतात्विक परिणाम, तात्विक परिणाम को परिणाम कहते हैं, अतात्विक परिणाम वो जो है तत्वतः वही है और उससे ये परिणामित हो रहा है ये जगत। विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यतः, यतः जगता प्रक्रिया विवर्तते। तो परावाक को तो ये बिल्कुल एक चेतन अवस्था जैसा दिखा देते हैं, जो आत्मा, आत्मा ही है परा, ऐसा ऐसा पूरा पूरा तो पकड़ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, पर जैसा ये प्रस्तुत करते हैं ऐसा लगता है कि तो जो साक्षात के धर्मा क्या काज्ञान जो है वो पश्यंती लेंगे जी, तो फिर मध्यमा कौन सी होगी? मध्यमा तो हमारे इस वैखरी वाक का जो पूर्व रूप है ना, वैखरी वाक का जो पूर्व रूप है वो मध्यमा वाक है। उस पर तो ये प्रश्न उठाया था ना, अगर वो कोट वाला है तो फिर सामान्य मनुष्यों में भी, सामान्य मनुष्यों में तो बाकी तीन नहीं होते। अनभिव्यक्त रहते हैं, अनभिव्यक्त तो सामान्य अभिव्यक्त होता है मध्यमा वाक, कम अभिव्यक्त होता है। ओम गुरु जी जी, ये जो चतवारी वाक परिमिता प्रदान, इसी को चार वाणी परा पश्यंती मध्यम वैखरी ले रहे हैं या इनसे भिन्न ले रहे हैं? नहीं, वो तो कई व्याख्याएं इस मंत्र की तो निरुक्त में ही दे रखी हैं, कई सारी व्याख्याएं, नाम आख्यात उपसर निपात भी है और बहुत सारी व्याख्याएं आगे, मंत्र कल्प ब्राह्मण और चतुर्थी व्यवहारी वाक, ये व्यवहारिक वाक ये भी है, निरुक्त ऋक यजु साम और व्यवहारिक वाक मानते हैं। हाँ हाँ, तो किस प्रक्रिया से इसको समझा, अपने अपने ढंग से सब अपने अपने ले रहे हैं। संख्यावाची शब्दों में तो ये बात रहेगी, संख्यावाची शब्दों में तो मैंने पहले एक बार नहीं कई बार कहा, संख्यावाची शब्दों का सुनिश्चित अर्थ नहीं लिया जा सकता कि यही बात कही जा रही है। हर व्यक्ति अपने मतलब प्रकरण के अनुसार अपना उसमें घटा लेता है। जी जी, इसको अध्यात्म के दृष्टि से क्या किसको लिया जाएगा, अंतिम तो वही है ना, ये तो व्यवहारिक उससे ले रहे हैं, उसमें दिया है ना निरुक्तकार ने, क्या दिया है, आत्मा की दृष्टि से भी दिया है ना, एक ही व्याख्या की है गुरु जी, इसमें अलग अलग उसमें दिखा दिया, अंत में फिर उसी की बात किए, अथापि ब्राह्मणम भवति, वो ब्राह्मण ग्रंथों का फिर वचन दे दिए। द्युम्नम, आगे बढ़ते हैं, द्युम्नम द्योततेर यशो व अन्नम व, द्युम्न जो है यश और अन्न, द्युत दीप्त द्योतते दीप्यते इति द्युम्नम, द्यु अभिगमने धातु से द्युम्न बना है, जो प्रकाशित होता है, शतंते शिप्रि नूतया सुदासे सहस्रम संसाउत रातिरस्तु जही वधर मनुषो मर्त्यस्यास्मे द्युम्नम अधिरत्नम च देहि, इंद्र देवता है और मंत्र जो है नोट करने लायक है, शिप्रिन सुंदर मुख वाला अर्थ किया स्वामी दयानंद ने, मुकुटधारी राजन, इंद्र जो है परमेश्वर के लिए तो सारे मंत्रों को राजा परक अर्थ कर दिया, सुंदर मुख वाला मुकुटधारी जो परमेश्वर है, सुदासे ते शतम उतया सहस्त्रम संसा उतरातिरस्तु, सुदास सुंदर दान वाले के लिए तुम्हारी सैकड़ों रक्षाएं प्रवृत्त हैं, सुदास का चतुर्थी में सुदासे, सुदास के लिए जो खूब अपने आप को दे रहा है उसके लिए सतम ऊतया तुम्हारी सैकड़ों रक्षाएं प्रवृत्त हैं। अपने आप को भगो, हाँ, यहाँ पर अर्थ है दूसरों को जो बांट रहा है दे रहा है उसके लिए तुम्हारी रक्षाएं जुड़ी हुई हैं। सुंदर दान वाले के लिए तुम्हारी रक्षाएं प्रवृत्त हैं। सहस्त्रम संसा उत्तरातिरस्तु, सहस्त्रम संसा हजारों हजारों तरह की शुभकामनाएं और राति विद्यादान उसके लिए है, सुदास के लिए। चतुर्थी विभक्ति के रूप में सुदास शब्द है, हे सिप्रिन, ये संबोधन है इंद्र का, हे सिप्रिन सतन्ते ऊतया सुदासे सहस्त्रम संसा उत रातिरस्तु, और दान, राति का अर्थ दान और उसकी प्रशंसा, उसकी जो शुभ संसाएं, शुभासंसा बोलते हैं ना, आशीर्वाद, हजारों हजारों आशीर्वाद। और राति है जही वधर वनुषो मर्त्यस्य, और वनुष मर्त्यस्य वध जही, हिंसक दुष्ट मनुष्य के वध साधनों को नष्ट कर दे। वनुष का अर्थ है हिंसक, हिंसक मनुष्य के जो साधन है उनको वध, उन साधनों को नष्ट कर दे। अस्मे द्युम्नम रत्नम च अधिधेहि, और हमारे यश अन्न और रत्न पदार्थों को खूब स्थापित कर अधिधेहि। शरणाचार्य ने शिप्रिन का अर्थ उष्णीशिन किया है, सिरे पाति रक्षति थी शिप्र, शिरस्प शिप्र, नीचे इन्होंने 326 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने दिखाया है, शिरस्पाति थी शिप्र। द्वितीय पाद पवित्रम, पवित्र शब्द आ गया है, थोड़ा सा सांस मिलेगा इसमें, पवित्रम पुनाते मंत्र पवित्रम उच्यते, पवित्र जो है वो पुनाति पू धातु से बना रहे हैं पावक, और वेद मंत्र पावक होने से पवित्र होता है, मंत्र पवित्रम उच्यते उसका निगम दे रहे हैं, येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा, देवा येन पवित्रेण, विद्वान लोग जिस वेद मंत्र से अपने को पवित्र करते हैं, कितना सुंदर है, येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा, अपने आप को पवित्र करते हैं, तेन सहस्त्र धारेण पावमानी पुनंतुनः, वो सहस्त्र धार आपके क्या है, सहस्त्र धारेण तेन मंत्रेण पावमानी पुनंतुनः, पावक जो ये वाणियां हैं, पावमानी वाणिया, ये प्रथमा का बहुवचन है पावमानी, नदी नद्यो नद्य, नदी नद्यो नदी भी रूप बनता है वेद में, नदी नद्यो नद्य, नदी नद्यो नदी ऐसा भी बनता है, वह छंदसी छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, पावमानी पुनंतुन, ये वेद वाणिया हमको पवित्र करें। और आगे दिखा रहे हैं गभस्तिपू रश्मया पवित्र मुच्यते, रश्मिया भी पवित्र कही गई हैं, गभस्तिपूता गभस्तिपूतो नृभिर द्रिभिर सुता, ये वेद मंत्र है, आपा पवित्र मुच्यते शत पवित्रा स्वधया मदंती बहुद का बहुत जल वाले, अग्नि पवित्र मुच्यते वायु पवित्र मुच्यते सोमा पवित्र मुच्यते सूर्य पवित्र मुच्यते इंद्र पवित्र मुच्यते अग्नि पवित्रम सैमा पुनातु, अग्नि पवित्र है वो मुझे पवित्र करे, वायु सोम सूर्य इंद्र ये सब पवित्र हैं, तेमा पुनंतु इत्यपि निगमो भवति, ये वेद मंत्र है। सूर्य रश्मियों वाला एक मंत्र थोड़ा सा देख लेते हैं, गभस्तिपूतो नृभिर द्रिभिः सुता, गभस्तिपूतो नृभिर द्रिभिः सुता, हाँ जी, तीसरा सूर्य रश्मिया पावक होने से पवित्र कहलाती हैं, रश्मिया पावक हैं, इसकी सिद्धि में दो वेद मंत्र दिए इन्होंने, एक तो ये दिया रश्मि अर्थ में पवित्र शब्द का प्रयोग, पवित्रयंता परिश परिवाचमासते परिवाचमासते इत्यादि स्थल में दिखाया है। वाचस्पतये पवस्व वृषांशुभ्याम गभस्ति पूता सोम देवता, हे सोम मनुष्य, हे सोम वाचस्पतये पवस्व वेद रक्षक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वाचस्पतये पवस्व पवित्र पवित्र हो जा। वृषांशुभ्याम तू वीर्यशाली मनुष्य की भुजाओं की प्राप्ति के लिए पवित्र हो जा। गभस्ति पूता दिव्य देवेभ्या पवस्व येषां भाग असी तू सूर्य रश्मियों से पवित्र होता हुआ और दिव्य गुणों का धारण करता हुआ दिव देवेभ्या पवस्व देवजनों की प्राप्ति के लिए पवित्र हो। जिन देवजनों का तू भाग है येषां भागो असी। और दूसरा एक मंत्र दिया गुरु जी, अजमेर वाली पुस्तक में कुछ पाठ छूटा हुआ है, रश्मयः पवित्रम् उच्यन्ते, इसके बाद गभस्ति भूतः, ये तो दिया ही नहीं, एक शब्द छूट गया। और इत्यपि नीचे निगमो भूतः, नहीं पूतः पढ़ो, गभस्ति पूतः, पूतः जी गभस्ति पूतः, ये शब्द छूट गया, चंद्रमणि जी ने जो दे रखा है गभस्ति पूतो नृभिरद्रिभिः सुतः। और इत्यपि निगमो भवति लिखा है नीचे, तो इत्यपि निगमो भवतः, ये चंद्रमणि जी का पाठ है। दो द्विवचन है ना, दो मंत्र दिए ना गुरुजी अजमेर वाली पुस्तक से, ऐसे लग रहा है कि एक ही मंत्र है। जैसे गभस्ति पूता एक मंत्र, गभस्ति पूतो नृभिरद्रिभिः सुतः दूसरा मंत्र जी, वहाँ दो मंत्र अलग दिया रखा है। एक तो गभस्ति पूता एक ही शब्द डाल दिया और दूसरे में गभस्ति पूतो नृभिरद्रिभिः सुतः इत्यपि निगमो भवतः, ये दो मंत्र इन्होंने दिए हैं व्याख्या करके। 327 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने पवमान मही अरणा विधावसी, हे पवित्र आत्मन तू महान ज्ञान सागर को विशेषतया प्राप्त करता है। मही अरणा विधावसी सूर न चित्र, तू सूर्य की तरह अद्भुत गुण वाला है। और गुरु जी ये भी गलत हो रखा है अजमेर वाली पुस्तक में, अग्नि ही पवित्र मुच्यते, ठीक है अग्नि पवित्र मुच्यते। तो आगे बढ़िए, मही अरणा विधावसी, मही मानी महान, अरण ज्ञान सागर, अरण का अर्थ सागर होता है पर ज्ञान सागर अर्थ जहाँ आएगा तो पवित्र आत्मन तू महान ज्ञान सागर को विधावसी विशेषतया प्राप्त करता है, गति अर्थ है धाऊ धातु का, विशेष रूप से प्राप्त करता है। सूरा न चित्र, तू सूर्य की तरह अद्भुत गुण वाला है। चित्र पव्यया व्ययानी, तू पवित्र वेद वाणी से अविनश्वर वस्तुओं को पाता है। अव्ययानी मानी अविनश्वर, पव्या पवित्र वेद वाणी से अविनश्वर वस्तुओं को पाता। गभस्ति पूता अद्रिभि नृभि सुतः, तू रश्मियों से पवित्र गभस्ति पूता अद्रिभि और आदरणीय माता पिता आचार्य से उत्पन्न हुआ हुआ, अद्रिभि नृभि का अर्थ कर दिया आदरणीय माता पिता से उत्पन्न हुआ। महे वाजाय धन्याय धनवसी, महान ज्ञान बल और ऐश्वर्य के लिए गति करता है धनवसी। महे वाजाय धन्याय धनवसी, महान ज्ञान बल और ऐश्वर्य के लिए गति करता है। पवी वाणी अर्थ में निघंटु पठित है तो पवी पवित्र पव्या ये समानार्थक हैं। पवी और ये क्या लिखा है, पवित्र लिखा है ना, पवी पवित्र पव्या ये समानार्थक हैं। जल पावक होने से पवित्र है, इसका इन्होंने एक मंत्र दे दिया। सत पवित्रा स्वधया मदंती, आप सत पवित्रा स्वधया मदंती देवी, प्रभूत जल वाली। सत पवित्रा मानी प्रभूत, पवित्र शब्द का अर्थ है जल। स्वधया जल से खेतों को तृप्त करती हुई सींचती हुई बड़ी बड़ी मदंती देवी नदियां। देवानाम वाच अपियंती, देवों के अन्न को, पाथ है पाथ है, देवों के पाथ, पाथ मानी अन्न, पाथ अन्न नाम में पढ़ा है, सात्विक अन्न को प्राप्त कराती हैं। ता इंद्रस्य व्रतानि न मिमंती, वे देवी मदंती देवी सत पवित्रा स्वधया मदंती देवी हैं, वो इंद्र के व्रत को नहीं खंडित करती हैं। सिंधुभ्या घृतवत हव्यम जुसोता, अतः हे मनुष्यो सिंधुओं के लिए इन नदियों के लिए जल रूपी हवि, घृतवत हव्यम जल रूपी हवि प्रदान करो, अर्थात नहरें खोदकर उनमें जल छोड़ो उपयुक्त कार्य संपन्न हो। ये तो नहर पर अर्थ बता दिया, वैसे जो भी और भी अर्थ हो सकते हैं। इंद्र देवता आप है देवता है ना, शतप पवित्रा स्वधया मदंती, अग्नि वायु सूर्य सोम और ये क्या है विद्युत विद्युत होना चाहिए उकार नहीं, हाँ पावक होने से पवित्र हैं। गुरु जी हाँ जी, ये पवित्र तो ये लेकिन स्पष्ट नहीं मेरे को हो पा रहा पवित्र। एक तो स्पष्ट हुआ होगा ना, मंत्र है पवित्र मुच्यते। हाँ वो तो ठीक है, बाकी तो फिर धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। हाँ। एक को ही पकड़ लेते मंत्र तो पवित्र होते हैं। एक तात्पर्य मेरे समझ में ये आ रहा है कि जो दूसरों को पवित्र करता है वही पवित्र पवित्र हो सकता है, उसको पवित्र कहते हैं। जिससे पवित्र किया जाता है वो पवित्र। और लोक में जैसे बोले ये व्यक्ति तो बड़ा पवित्र है या इसके विचार बड़े पवित्र हैं। तो करण में या कर्ता में इत्र प्रत्यय पू धातु से, जो पवित्र करने वाला वो भी पवित्र। कर्तृचासी दे तो ये सूत्र है ना पाणिनि का। हाँ हाँ हाँ। और जो पावक है पवित्र और पवित्रता का साधन है वो भी पवित्र। जो पवित्र करता है वो भी पवित्र और जिसके द्वारा पवित्र करते हैं वो भी पवित्र। पवित्र करने वाला पवित्र होता है और येन पूयते पवित्री क्रियते। नहीं जैसे कि मैं पवित्र करने वाला हूं और मैं जो है वेद मंत्र के द्वारा किसी को पवित्र करूं तो वेद मंत्र पवित्र होगा साधन भूत। पवित्र करने वाला तो कर्ता हो गया ना सीधा, वो कथन किस रूप में किया जा रहा है ये देखा जाएगा ना, उस साधन को पवित्र कहेंगे। मंत्र अर्थ में तो कृत्या में बनाएंगे जी बिल्कुल, और अग्नि अर्थ में हो सकता है, कर्ता अर्थ में, अग्नि वायु ऋषि अर्थ में, सोम अर्थ में, सूर्य अर्थ में, इंद्र अर्थ में, ये कर्ता में, वायु अर्थ में, इनको जल अर्थ में, ये सब कर्ता में। इनको ऋषि मान के कर्ता अर्थ में कर लेंगे बिल्कुल। और रश्मियां पवित्र कही जाती हैं, ये भी करण कारक में ही होगा। तो अभी तो कर्ता कारक बता रहा हूं आप आदि, और रश्मियां तो साधन है पवित्र। रश्मियां साधन बन रही है ना परमात्मा की इस सृष्टि को पवित्र करने के लिए, सूर्य की जो किरणें हैं। नहीं हम यूं भी तो कह सकते गुरु जी, रश्मियां पवित्र कर रही हैं, ईश्वर रश्मियों के द्वारा हमें पवित्र कर रहा है, फिर तो ईश्वर मतलब अलग बात हो। ठीक है वो तो विवक्षा के ऊपर है ना कारक, जो हम किस तरह से हम देख रहे हैं तथ्य को। जिसकी उपस्थिति मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाए शुद्ध हो जाए, ऐसा तो परमेश्वर ही है बस। किरणों से बहुत सारी दुर्गंधी दूर अच्छा, होती है वो तो। हाँ वो भी सही। ये जो है सतप पवित्रा स्वधया मदंती देवी 7:47:3, इन्होंने आपह जो अर्थ किया है 7:37:3। हाँ पढ़ा होना चाहिए भाई, मैंने भी पढ़ रखा है तो मैंने जो है इस बारे में तो अच्छे से जानता हूँ। देखो आप आपके उसमें 7:47:3 है पदनाम में, तो वहां पर अन्न हो जाएगा फिर। हाँ तो मैं इसको कहे मनुष्यो, असंख्य जनों को पवित्र करने वाली, स्वभाव से आनंदित होने वाली, दूसरों को आनंदित करने वाली, शतप पवित्र असंख्यों को पवित्र करने वाली, स्वधया मदंती स्वभाव से आनंदित होने वाली देवी, दिव्य गुणों से युक्त देवों के ही अनुसरण करती हैं मार्ग का। देवी देवानाम अपियंती पाथ है, पाथ का अर्थ मार्ग भी होता है, तो देवों के ही अनुसरण करती हैं मार्ग का। ता इंद्र से न मिनंती व्रतानी, वे इंद्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है। सिंधु भ्यो अव्यम घृतवत जो होता है, उन नदियों के लिए हव्य को आज्य युक्त घी को हवन करो। अच्छा नदियों को प्राप्त करने के लिए हवन करें, हवन करेंगे वर्षा होगी फिर नदियां बहेंगी, ऐसा दिखा दिया। हाँ ज्ञान धाराएं ये परमेश्वर के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करती। हे मनुष्यों तुम सुख शांति प्रदान करने वाली इन दिव्य शक्तियों को सदा अपने दिव्य हव्य समर्पित करते रहो। घृतवत हव्यम जो होता है दिव्य हव्य, उस परमेश्वर की जो सुख और शांति प्रदान करने वाली जो दिव्य शक्तियां हैं, सिंधु बह रही हैं ना जो उसकी प्रेम धाराएं ज्ञान धाराएं उनके लिए अपने हव्य समर्पित करते रहो। तोदह तोदस तुद्यते, तोदह जो है वो तुद धातु से बनता है। तुद्यते पुरुत्वादाश्वान वोचे अरिरग्ने तव स्विदा तोदस्यैव शरण आमहस्य। इस मंत्र का देवता अग्नि है। अग्नि अरि पुरुदाश्वान, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अरि पूर्णतया आत्मसमर्पक सेवक मैं, अरि पुरुदाश्वान बहुत ही ज्यादा अपने आप को समर्पित करने वाला, अरि पुरुदाश्वान। अरिर अमित्र रिच्छते, अरि जो है अमित्र के लिए आया है। हे ज्ञान स्वरूप अरि, अरि अमित्र उच्यते, अमित्र माने ईश्वरोपि अरि एतस्मादेव, ईश्वर को भी अरि इसी कारण से कहते हैं, ईश्वर को भी अरि कहते हैं इसी कारण। अरि अमित्र था जो मित्र न हो, अर्थात सेवक, इन्होंने ऐसे अर्थ कर दिया। श्वित एव के लिए आता है, आ अधि अर्थ में आता है। पुरुत्वादाश्वान वोचे अरिरग्ने तव स्विदा, स्विद आ, स्वित मानी एव, आ मानी अभी। परिचरणार्थक रिच्छ धातु निघंटु पठित है, उससे सेवक अर्थ में अरि सिद्ध होता है। ईश्वरवाची अरि शब्द इसी धातु सिद्ध होता है। अर्च्यते सेव्यते वास अरि, जिसकी सेवा की जाती है उसको अरि कहते हैं। अरि अमित्र उच्यते, अरि का अर्थ अमित्र होता है, अमित्र तो शत्रु होता है। अरि अमित्र उच्यते, अरि तो शत्रु होता है, पर इन्होंने अर्थ कर दिया अरि जो है जो मित्र नहीं है, अर्थात सेवक। ऐसे अर्थ कैसे निकाला? अरि अमित्र उच्यते, अरि जो है अमित्र होता है, रिच्छ धातु से होता है। रिच्छ गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु, ईश्वरोपि अरि एतस्मादेव, ईश्वर भी अरि इसी कारण से। यदन्य देवत्या अग्नो आहुतयो हुयन्ते इति एतद् दृष्ट्वा एवम् अवक्ष्यत्। अन्य देवत्या अग्नौ, यदन्य देवत्या अग्नौ, देवत्ये अन्य देवता वाले, देवत्या देवत आहुतयो हुयन्ते, अन्य देवता वाले यद अन्य देवत्या अग्नौ, अन्य देवता वाले विष्णु पूषा रुद्र इंद्र यम सूर्य आदि अन्य सब देवताओं की आहुतियां भी अग्नि देवता में डाली जाती हैं। अच्छा, अन्य देवता वाले अग्नि में, यहां पर अन्य देवत्ती चतुर्थी है, अग्नौ सप्तमी है, आहुतयो हुयन्ते अन्य देवता वाले। गुरुजी बोलो इसमें क्या लिखा है स्कंद स्वामी जी ने? पहले ईश्वर वाला बोलते हूँ। अरि ही अमित्रः प्रसिद्धस्य उपादानम् यथा अरिर रिच्छतेर गत्यर्थस्य शत्रुन प्रति गच्छति असौ तैर्वा अर्यते एवं ईश्वरोपि तेन तेन भूतानुग्रहेण सर्व प्रवृत्तिर गति ही। हाँ, इसका हिंदी भी करते जाओ। ईश्वर भी अरि इसीलिए है कि सर्वभूतानुकंपित होने से, सर्वभूतों के प्रति अनुकंपावान होने से वो भूतों के प्रति जाता है या भूत उसके प्रति जाते हैं। अर्यते वा अर्थी भृत्य जनेन, वृद्ध जनेन, भृत्य जनेन, भृत्यों के द्वारा ये पहुंचा जाता है। अर्यते वा अर्थी भृत्य जनेन, जो कामना वाले हैं, कामना वाले लोगों के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। अरि कामनावान लोग उस परमेश्वर की शरण लेते हैं। आगे बढ़िए। ईश्वर मतलब परमेश्वर ही लेना या तो केवल जो निरुक्त में ईश्वर का निघंटु ये दिया है स्वामी अधिकारी? स्वामी भी, ईश्वर भी स्वामी, वो थोड़ा बड़ा स्वामी है। लोक में जो स्वामी है वो तो समान ही है, एक ही है। हाँ, आगे। यद यस्माद् अन्य देवत्या अपि अग्नौ आहुतयो हुयन्ते। अन्य देवत्या विभक्ति बताओ एक बार, कौन सी विभक्ति? देवत्या, देवत्या तो फिर गुरुजी अन्य देवत्या प्रथमा का बहुवचन होना चाहिए, आहुतया का विशेषण होना चाहिए, एक तीन होना चाहिए ऐसा लग रहा है जी। अन्य देवता वाली आहुतियाँ, अन्य देवता वाली जो आहुतियाँ हैं अग्नि में ही डाली जाती हैं। ये तो दृष्ट्वा एव वक्षम, ये देख करके ही ये बोला है, तोदस्यैव शरणे आ महस्य, तुदस्यैव, तोदस्यैव शरणे आ महस्य, इसका अर्थ है तुदस्यैव शरणे अधि महता, तोदस्यैव शरणे आ महस्य, ऐसा वेद ने कहा। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, इंद्रादि सब नाम अग्नि परमेश्वर के ही बतलाए गए हैं। यज्ञ करते समय भिन्न भिन्न देवता वाले मंत्रों से जो आहुतियां दी जाती हैं वे सब एकमात्र अग्नि परमेश्वर को ही स्मरण करके दी जाती हैं। तो ये अग्नि एक विशाल कूप है, ये अग्नि एक विशाल कूप है। ये शब्द कहां से निकला, बहुदास्वांस त्वाम एव अभिवहामी, पुरुत्वादाश्वान वोचे अरिरग्ने, मंत्र नहीं दिया यहाँ, हाँ दिया है नीचे, अग्ने अरिपुरुदाश्वान, हे अग्ने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अरिपुरुदाश्वान पूर्णतः आत्मसमर्पक सेवक में या ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तुम सबके ईश्वर हो, अरि हो, पुरुदाश्वान पूर्णतः आत्मसमर्पक में, पुरु माने पूर्ण रूप से, दाश्वान में, महस्य तोदस्यैव तव शरणे आ, महान कूप की तरह, तोद का अर्थ कूप कर दिया ना, तोदह तुद्यते, तोद अर्थ तुद्यते, कूप बिल गृहस्थ शिक्षक आदि अनेक हो सकते हैं। देवराज यज्वा ने निघंटु टीका में गृहस्थ अर्थ किया, परंतु प्रस्तुत मंत्र में यास्काचार्य के मंत्र भाष्य के अनुसार कूप अर्थ ठीक बैठता है। तो महस्य तोदस्यैव, महान कूप की तरह तेरी शरण में अधिष्ठित हुआ हुआ, त्वाम स्वित आवोचे, तुझे ही रक्षा के लिए पुकारता हूं, त्वा स्वित आवोचे, और उन्होंने क्या किया, तोदस्य स्कंद स्वामी, हाँ तुम पूरे वाक्य बोलिए, महस्य तोदस्यैव, महान गृहस्थ की तरह, महान गृहस्थ की तरह तव शरणे आ, तो मंत्र में अर्थ क्या होगा, महस्य तोदस्य महान, यथा तोदस्य गृहस्थस्य महस्य महतः शरणे गृहनामेत गृहनामिदम् गृहे आत्मीये च किंचित सर्वं स्वभूतं भवति तद्वत् अहम इत्यर्थः, जैसे उपमा मात्र नामक गृहस्थ का अपने घर में और आत्मीय में ही किंचित सर्वम स्वभूतम भवति, ऐसे कहेंगे कि महान गृहस्थ के पास जैसे बहुत लोग उसके आश्रित होते हैं, मैं तुम्हारी शरण में जाता हूँ, किसी महान गृहस्थ के आश्रय में जैसे कितने सारे लोग होते हैं, हाँ, प्रसिद्धम त्वम एव नान्य देवतांतरम, तव शरणे आ, तुम्हारी शरण के ऊपर मैं ठहरता हूँ। ये जो आ आता है ना, एक बात और समझ में आई, वहां भी ऐसी ही बात थी, ये जो जहां आ आएगा अधि अर्थ में, उससे पहले वाला जो पद होगा वो सप्तम्यंत होगा, जैसे यहां शरणे आ ऐसा अर्थ निकला, शरणे आ, महस्य तोदस इव तव शरणे आ, महान कूप की तरह तेरी शरण में अधिष्ठित हुआ हुआ, त्वास्वित आवोचे, मैं तुम्हारे लिए ये त्वास्वित तुझे ही रक्षा के लिए पुकारता हूँ, तुम्हारी शरण में उपस्थित हुआ हुआ, तुम्हारे आश्रय में स्थित हुआ हुआ, ये तो सही बात कही, जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो उसकी शरण में कितने हजारों लोगों को वो देता है ना, बहुत ही आश्रय मिलता है ना उद्योगपति आदि, तो महस्य तोदस्यैव तव शरणे आ, तो उसको निंदित अर्थ में दिखा दिया, तो गृहस्थ को जो दूसरों को कष्ट देता है या दूसरों के द्वारा वो कष्ट दिया जाता है, तुद्यते क्या अर्थ दिया स्कंद स्वामी ने, तुद्यते जनई, दोनों तरह से किया, तुद्यते दुत्ते जनान एक हो गया, तुद्यते तुद्यते तुद्यति नहीं बनेगा, गलत छप गया शायद, या तुदति होना या तो चाहिए। तुदति होगा, तुदति भृत्य जनान, तुदति ही होगा, तुद्यते तो फिर भृत्य जना, तुद्यन्ते भृत्य जना, तुदति भृत्य जनान, भृत्य जनान तैर्वा इच्छति, इच्छति तो कैसे होगा गुरु जी, उनके इच्छा कौन करता है, तो एक्चुअली कष्ट होता है, दुख होता है। तैर्वा तोदम आत्मना इच्छति, तैर्वा तुत्यते ऐसे कर देते सामान्य रूप से जो उनके द्वारा दुखी किया जाता है। तैर्वा तुद्यते तो ठीक बैठ जाएगा, पर आफत मोल ले लेता है। स्वंचा सुअंचना आजुवानो घृत पृष्ठ स्वंचा इत्यपि निगमो भवति, स्वंचय का अर्थ है सुगमन, स्वंचय सुगमन। एक मंत्र दिया इन्होंने, संभानुना यत्ते सूर्यस्य आजुवानो घृतपृष्ठ स्वंच तस्मा अमृद्रा उषसो विच्छान्य इंद्राय सुनवाम इत्याह। इंद्र देवता है, संभानुना यत्ते सूर्यस्य सम्यक तेज के साथ, भानुना तृतीय है, संयतते स्पर्धा करता है सूर्य के, सूर्यस्य तेजेन तेजसा सूर्य के तेज के साथ स्पर्धा करता है। आजुवानो घृत पृष्ठ स्वंचा सर्वत्र आह्वान किया हुआ प्रदीप्त ज्वालाओं वाला घृत पृष्ठ स्वंचा शोभन गति, तस्मा अमृद्धा उषसो विच्छान उसके लिए हिंसित न करने वाली उषाएं, अमृद्रा तस्मा उसके लिए हिंसा न करने वाली अमृद्रा उषाएं, व्युत्थान का अर्थ है उदय होती हैं। यह इंद्राय सुनवाम इत्याह, जो इंद्र के लिए सोम का समन करें हम ऐसा कहता है। अब ये जो ऐसा बोलता है कि हम इंद्र के लिए सोम का समन करें, ऐसा जो बोलता है तस्मय उसके लिए क्या क्या होता है, अमृद्रा उत्सव विच्छाद हिंसा रहित तो उषाएं उदय होती हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया तस्मा अमृद्रा उत्सव विच्छाद, अमृद्र उषाएं अहिंसित उषाएं उसके लिए उदय होती हैं जो इंद्र के लिए सोम करें ऐसा कहता है। जैसे हम यूं कहें भगवान के लिए काम करें, हम जो है श्रम समष्टि के लिए सेवा करें, काम करें, इस सहअस्तित्व के लिए काम करें, ऐसे जो कहता है तस्मी अमृद्रा उससो विच्छान उसके लिए अहिंसित उषाएं उदय होती हैं। प्रातः काल में जब सूर्य का उदय होता है तो उस पवित्र वेला में यज्ञ का अग्नि भी प्रज्वलित हो जाता है, प्रदीप्त ज्वालाओं वाला उत्तम गति वाला याजकों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान किया जाता है, वो यज्ञाग्नि सूर्य के तेज के साथ स्पर्धा करता हुआ शोभायमान होता है। ये दिखा दिया कि जैसे यज्ञाग्नि शुरू हो जाती है तो घृत पृष्ठा अग्नि आज उभाना अग्नि स्वंचा अग्नि शोभन गति वाला अग्नि सूर्यस्य तेजसा यत्ते सूर्य के तेज के साथ यत्न वो स्पर्धा कर रहा है, माने प्रातः प्रातः काल यजन होना चाहिए ऐसे दिखा दिया। उपासकों का मन प्रभु की भक्ति में खूब लगता है, इस समय में उपासक उस परमेश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए इच्छा प्रकट करता है। हिंसित न करने वाली अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली ये उषाएं आभ्यंतरिक उषाएं उसके लिए उदित हो जाती हैं। इन्होंने भी शायद ऐसे अर्थ किया होगा, तेजस्वी मनुष्य की घी की आहुतियों से संसिक्त और हवी को भली प्रकार अंतरिक्ष में ले जाने वाला यज्ञाग्नि ऊंची ऊंची ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है, तस्मी इंद्राय अमृद्रा उषसा विच्छात मंगलकारी उषाएं निकलती हैं। यह सुनवाम इत्याह, जो इंद्राय इंद्र के लिए यज्ञ करें ऐसा जो बोलता है। सिपिविष्ट विष्णु, ये दो शब्द हैं, सिपिविष्ट और विष्णु दोनों विष्णु के वाची हैं, ये शिपि विष्टो विष्णु इति विष्णु और द्वे नामनी भवता कुत्सितार्थियम पूर्वम भवती इति उपमन्यवा। उपमन्यवा आचार्य ये कहता है कि शिपि विष्ट नाम निंदित अर्थ का वाचक है। इसका अर्थ निंदित क्या होगा? सेपि निर्वेष्टित अर्थात उपस्थेन्द्रिय जन वीर की तरह निश्चेषतया वेष्टित है, जैसे शरीर में वीर लिपटा रहता है, एवं सर्वव्यापक सिपि विष्ट। जब इसके लिए जाएगा विष्णु के लिए सिपि विष्ट, सिपि सिपि इव विष्ट प्रविष्ट सर्वत्र, सिपि भी आविष्ट सिपि विष्ट। सिपि का निर्वचन यास्क ने नहीं किया, सिप गतो धातु से सिपि बनाया जा सकता है, जैसे यास्क ने 672 में शिप्र शब्द सिप धातु से बनाया। रश्मियों के लिए गो शब्द का प्रयोग होता है, ये गत्यर्थक गम धातु से बनता है, या दर्शनार्थक पस धातु से वर्ण व्यत्यय करके सिपि सिद्ध हो सकता है। तो किमित्ते विष्णु परिचक्षम भूत प्रयद ववक्षे सिपि विष्टो अस्मि मा वर्पो अस्मदपगूह एतद् यदन्य रूपा समिथे बभूव। 706 विष्णु देवता वाला सूक्त है ये, और इसमें किमित्ते विष्णु परिचक्षम भूत, क्या यही है तेरा नाम हे विष्णु बखान के योग्य, ऐसे पंक्ति का अर्थ किया। किमित्ते विष्णु हे विष्णु क्या यही तेरा नाम है बखान के योग्य परिचक्षम, यद ववक्षे सिपि विष्टो अस्मि गर्व से जो कहता है तू कि मैं सिपि विष्ट हूं, प्रयतद ववक्षे जो गर्व के साथ तू कहता है सिपि विष्टो अस्मि कि मैं सिपि विष्ट हूं, मा वर्पो अस्मद अपगूह एतत् अपने रूप को हमसे मत सब छिपा। मा वर्पो वर्प मानी रूप, अस्मत हमसे, अपगूह अपने इस रूप को, एतत् अपने इस रूप को हमसे मत छिपा। यद अन्य रूपा समिथे बभूव जब अन्य रूप वाला मिलन के समय में हो जाता है तू, यद अन्य रूपा समिथे बभूव समिथे मानी मिलन के समय में, समित संग्राम को भी कहते हैं। तो हे सर्वव्यापक परमेश्वर जो तू गर्व के साथ कहता है कि मैं रश्मियों से आवृत तेजो रूप वाला हूं, क्या ये जगत प्रपंच वाला तेरा एक ही रूप बखान के योग्य है? नहीं, तेरा केवल ये जगत प्रपंच वाला रूप बखान के योग्य नहीं, तेरा एक दूसरा, तेरा दूसरा अंतर्यामी सर्वव्यापक निराकार नित्य अनादि अनंत अजर अमर रूप भी है, जो सब मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा स्तुति बखान के योग्य है। जब तू संगम के समय, मिलन के समय मानी उपासना के समय इस दूसरे रूप वाला हो जाता है, तो इस दूसरे रूप को हमसे मत छिपा, तू हम उपासकों को अपने इस अनुपम रूप को दर्शन करा। इन्होंने तो बड़ा सुंदर वो जमा दिया। इसको एक बार फिर सुनाते हैं आचार्य जी। किम इत्ते विष्णु परिचक्षम भूत हे विष्णु क्या यही तेरा परिचक्ष बखान के योग्य रूप है? यद अन्य रूपा समिते नहीं प्रयद ववक्षे सिपि विष्टो अस्मि गर्व से जो ये कहता है कि मैं सिपि विष्ट हूं। परिचक्षम का अर्थ है यहाँ बखान के योग्य, और प्रतद ववक्षे कहता है, ववक्षे जो कहता है इसी भी विष्टो अस्मि मैं सिपि विष्ट हूं, मावर्पो अस्मद अपगूह एतत् अपने इस अपने मत रूप को हमसे छिपा, अपने उस रूप को मत छिपा। यद अन्य रूपा समिते बभू है जो जो मिलन के समय, समित है मिलन के समय अन्य रूप वाला हो जाता है, मानी उपासना के समय ये जो दिखाई देने वाला तेरा रूप है, ब्रह्म के दो रूप, एक ये सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है और एक उपासना के समय जब हमारी अंतरात्मा में प्रकट होता है, तो कह रहे हैं यद वर्पो अस्मद अपगूह तत् इस अंतर वाले रूप को मत छिपा, जब तू उपासना के समय हमसे मिलता है उसको मत छिपा। तो हम्म, तो अभी यहीं विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। सायकाल कर लेते हैं और अगले आगे फिर एक एक अध्याय की परीक्षा नहीं एक एक महीने में एक बार दो दो परीक्षाएं तो बड़ा आप लोगों पर भी लोड का बढ़ जाएगा और मेरे ऊपर भी बार बार परीक्षा लो फिर पत्र बनाओ। श्री गुरुभ्यो नमः। फिर वो चले गए रुके नहीं आ जाता है।